beautiful shapes and forms. You could really tell there had been an amazing change. Aldus Lynn Davis. Ja, de Britse bioloog en televisiemaker Sir David Attenborough zet zich al jaren in voor het klimaat. Je kent zijn stem vast van de vele natuurfilms die hij maakte. In de documentaire Our Planet vertelt hij dat er een paar manieren zijn waarop wij de aarde nog kunnen redden. Phasing out fossil fuels and replacing them with renewables. This will not only slow the warming of the planet and the acidification of the ocean, but it will lead to clean air for all of us. Upgrading to efficient food production and reducing our consumption of meat. We'll require far less space to provide for ourselves, leaving more for grasslands, reducing deforestation and our demand for fresh water, and feeding more people with healthier, more affordable food. Working together to properly manage our ocean, a global network of no-fish zones, and a treaty on the use of international waters would restore the health of the ocean so it actually produces more fish for us all to eat. Ja, dat wat mij betreft de magische stem van Sir David Attenborough. Ja, klimaatverandering is dus een probleem dat we samen aan moeten pakken. Niet alleen de grote bedrijven, maar wij moeten ook zelf ons steentje bijdragen. Dat kan op verschillende manieren. Denk aan minder vliegen of geen vlees meer eten. Maar er zijn ook veel meer andere opties. Martine Posma is oprichter van de stichting Repair Café. Volgens haar wordt recyclen als een toverwoord gezien. Bij Spraakmakers hier op NPO Radio 1 vertelt ze dat je producten ook eerst nieuw leven in kunt blazen. Nou, recyclen is de allerlaatste stap die je gaat zetten. En voor veel mensen is het de allereerste stap die ze gaan zetten nadat ze een apparaat willen, als ze een apparaat gaan afdanken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel raar, want dan sla je een hele belangrijke fase in het leven van een product over. Namelijk de fase dat er wat onderhoud moet worden gepleegd, dat je een kleine reparatie gaat doen, mm-hmm. dat je misschien een onderdeel gaat vervangen, dat je het apparaat nog in een andere functie kunt gebruiken of dat iemand anders het nog kan gebruiken. En dat is een hele belangrijke fase in het leven van een product. En waardoor je de grondstoffen die daarvoor gebruikt zijn veel effectiever, efficiënter benut. En als je meteen overgaat tot recyclen, ja, dan gooi je iets weg wat nog misschien wel 10 of 20 jaar mee had gekund. Dat is niet logisch. Ja, Martine Posma bij Spraakmakers. Naast repareren en recyclen kun je ook je boodschappen op een andere manier doen. YouTuber Sophie Sende leeft zero waste, oftewel verpakkingsvrij. Daarvoor hoef je niet eens naar een speciale supermarkt toe, al zijn de producten zonder verpakking wel in de minderheid. Het eerste dat ik zie, dat zijn de bananen. We hebben verpakkingsvrij en we hebben verpakt. Dus dat is wel al positief. Verder hebben we hier wel alles verpakt. Druiven, kiwi, mandarijnen. Daar kunnen we misschien iets mee maken. Spaghetti pompoen. Dat is misschien wel interessant om te onthouden. Dit is de groenteafdeling. We hebben meer dan genoeg keuze, maar hebben we ook genoeg verpakkingsvrije keuze? Dat gaan we nu even bekijken. Stel dat ik een salade zou willen maken, dan zou ik dat niet kunnen maken, want alle salades zitten in plastic verpakt. YouTuber Sophie Sende hoor je in een speciale supermarkt. Ja, nu ben ik heel benieuwd wat jij zelf doet om klimaatverandering tegen te gaan. Eet je bijvoorbeeld minder vlees? Ga je met de trein op vakantie in plaats van met het vliegtuig? Of investeer je bijvoorbeeld een beetje in je huis met wat, misschien wel zonnepanelen of wat extra, wat extra, ik heb er bijvoorbeeld zelf gedaan, wat extra isolatie om je huis. En ik moest even op het woord komen, heb ik zelf ook nog in geïnvesteerd. Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Hoe draag jij zelf bij aan een beter klimaat? Dus hoe draag jij zelf bij aan een beter klimaat? Wat doe je er allemaal voor? Je kunt me bellen. 0800-1121. Ik ben op zoek naar allemaal klimaattips. Of misschien denk je wel, joh, dat gaat allemaal aan mij voorbij. Ook dan wil ik het graag van je horen. 0800-1121. Dit is John Mayer. See everything that's going wrong with the world and those wachten totdat de wereld verandert. John Mayer die zingt daarover. Waiting on the world to change. 12 minuten over 4. Je luistert naar Gaan op Radio 1. Gaan. Tot 6 uur ben ik hier met stellingen. En straks tot 5 uur. Of tenminste om 5 uur moet ik zeggen. Hebben we hier een gast in gaan. En dan gaan we het hebben over tinnitus. Dus daar kun je straks allemaal vragen over stellen. Nu hebben we het over het klimaat. Want ja, het is nu net uit een Chinees onderzoek gebleken dat we ieder jaar 2 keer de oppervlakte van Nederland aan ijs verliezen. Ja, klimaatverandering is natuurlijk een hot topic. Veel over gesproken. Maar nu zijn we hier in Gaan, zijn we benieuwd wat jij nu precies doet om het klimaatverandering tegen te gaan. Ga je bijvoorbeeld met de trein op vakantie, of ben je je huis aan het isoleren, of probeer je verpakkingsvrij te leven? Dat horen we straks van YouTuber Sophie Sende. Laat het me weten via 0800 1121 of meer van dat soort tips mag je ook allemaal sturen via de gratis NPO Radio 1 app. We gaan naar John. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Jacob. Ja. Ja, nou, Ik vind het wel leuk dat ik hier even wat over wat mag zeggen. Ik denk dat dat tinnitus verhaal, dat dat ook te maken heeft met het klimaat en de 5G en weet ik het al. Al die ellende die we ons op de hals gehaald hebben, weet je wel, daar krijg je allemaal rare dingen van. Ja. Maar koppel je nou tinnitus aan het klimaat? Ja, dat denk ik. Ja, nou, misschien niet helemaal, maar wel aan onze manier van leven, zeg maar. De herrie en de lawaai en ja, maar heeft, oh, zo. En die drukte en die stress en weet ik het allemaal, joh. Maar moet eens kijken hoe wij 50 jaar geleden leefden, man. Dat was allemaal veel rustiger. Ah, ja. Het was allemaal niet zo van, ik moet dit en ik moet dat. En hey, gut, ik moet nog 2 keer op vakantie. Oh, goh, man. Ik moet een dure auto. Ik moet veel verdienen. En, dat is allemaal veel minder, joh. Tegenwoordig is het maar presteren. En het hele verhaal van... Nee, ik hoor wat je zegt, John. Maar kunnen we straks even voorleggen aan onze gasten die ons scheiden? Ja, het neoliberalisme, die put de hele wereld uit. Hè. Dat kan niet op, kapitalisme. Ze moeten elk jaar zoveel procent winst bij. Anders dan loopt het niet. Nee, maar nu eventjes terug naar het klimaat, John. Ik ben benieuwd, ja. hoe draag jij je steentje bij aan deze opwarming van de aarde? Nou, ik heb toevallig 3 hele belangrijke pijlers. Maar dat is dat ik geen vlees meer eet. Dat heeft ook te maken met de toestanden in die slachthuizen. Ja. En de hygiëne en weet ik het allemaal. De rotzooi die je op je bord krijgt eigenlijk, zeg maar. De laatste 20 jaar. Want dat was vroeger ook. Ja, ik moet het toch zeggen. Dat was vroeger ook allemaal anders. Ik vlieg niet. Dat heeft te maken met mijn vliegangst ook. Dus dat is toevallig. Ik heb toevallig ook geen kinderen, dus ik ben hartstikke milieu. Als je het zo bekijkt, ja. Wist je dat trouwens, John? Eventjes een quizvraagje, eventjes, want het is toch ook 4:15. Hebben we misschien wel even tijd voor. Hoeveel liter water is er nodig voor een kilo rundvlees? Ja, ik geloof 1000 of 2000, hè? En je mag nog 1 keer gokken. 3000. 15.000 liter. Goh, ja, het is ook wat, hè, eigenlijk. Ja. Ja, het is te gek voor. En ik hoor net ook op vorig jaar 520 kilo afval per persoon. Nou, ik weet niet, dat komt bij mij niet vandaan, hoor. Ik weet niet wat die mensen allemaal... Nou goed, maar die 3 dingen die ik net zei, zeg maar, ja. dat is voor mij... Niet vliegen, of, geen vlees eten, zei je. En wat was de derde ook alweer? Geen kinderen? Ik heb toevallig geen kinderen. Maar dat al die 3 dingen, dat is voor mij niet zo'n offer. Maar waar ik een offer mee breng, is zeg maar dat ik... Kijk, zoals Jacob, ga jij nog wel eens vliegen of niet? Ik moet eerlijk bekennen dat ik ben daar wel een beetje schuldig aan. Ja, dat ik wel eens het vliegtuig en vlees eten, doe je dat ook? Dat ben ik minimaal gehalveerd, denk ik wel. Ja, oké. Okay, nou, dan weet je wel, mijn offer is dat ik mensen, zeg maar... medeplichtig maakt, zeg maar. Dus jou ook in dit geval. En dat is niet lelijk bedoeld. Maar dat je, zeg maar, deel uitmaakt van het probleem. En daar word je niet populair van. Dus ik ben het helemaal met je eens. Ik zou bijvoorbeeld ook heel graag, elektrisch willen rijden. Maar het is financieel nog niet aan mij besteed om dat te doen. Je hoeft toch niet te vliegen, Jacob. Nogmaals, ik bedoel het niet slecht, hoor, maar dat is toch een klein offertje, jochie. Er zijn toch 2 miljard mensen in de wereld die nog nooit een vliegtuig gezien hebben en er ook nooit in zullen zitten. John, ik ga je absoluut niet tegenspreken, want je hebt helemaal gelijk. Ik hoef niet te vliegen. Het is een levensstand die wij onszelf aangemeten hebben ten koste ook van die derde wereld, zeg maar. Hè? Want we doen maar en we doen maar. Daar hoeven allemaal niet. En dat vlees eten ook. Ja, sommige mensen die maken zich er vanaf. Ja, het is gezond. Nou, het is helemaal niet gezond. Ik eet al 10 jaar geen vlees meer. En ik kom nooit bij een dokter. Dus dat is allemaal flauwekul. Dat je dat nodig hebt. Of weet ik veel wat. Maar mijn offer is zeg maar dat ik niet populair van word. Doordat ik de mensen vertel van jullie maken deel uit van het probleem. Ja, John, het is me helder. Dankjewel. Hey, groetjes. En een fijne dinsdag. Ikzelfde. Tot de volgende keer. Joejoe. We gaan naar Suzette. Goedemorgen, Suzette. Hallo, goedemorgen. Ik heet Jeannette. Oh, sorry. Dan heb ik het niet goed gehoord. Jeannette. Niet uit. En ik woon in Nieuwekerk aan de IJssel. Nou, en, dat is een mooie plek. Ja, jongen, wat doe je allemaal tegen het milieu? Ik vang dus badwater op. Weet je wel, douchewater. En dat gebruik ik om het toilet door te spoelen. Ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat dan? Sta je dan in een soort bak te douchen? Ja, nee, maar dat is gewoon, anders wordt mijn douche helemaal nat. Ja, het is gewoon zo'n grote plastic bak heb je. Jo. Weet je waar je ook gewoon speelgoed en weet ik wat allemaal in kan doen? Ja, bijvoorbeeld zo'n bak waar ze dan ook wel eens een wasmachine in zetten, hè? Zo'n wasmachinebak. Ja, zoiets. Nou, en dat water, en dan zet ik er een emmer naast. En dat water, dat gebruik ik om het toilet door te spoelen. Wat slim. Ja, dan kun je volgens mij echt duizenden liters water kun je daarmee besparen, of niet? Weten. En dan, elke dag douchen ze echt niet nodig. Toch niet? Nee, het is wel lekker. Ja, daar maak ik wel enorm schuldig aan lekker douchen. Ja, of je gewoon kort te douchen. Kort doe ik wel, ja. Kort. En doe jij dat ook? Ja, ik doe ze ook korter. Ja. Dat gewoon, nou ja, misschien nog... In 4 minuten tijd kan je douchen hoor. En dan ben je hartstikke schoon. Ja, en andere dingen? Ik bedoel, je bent dus bezig met het water. Dat is al een heel mooi ding. Ik bedoel, de Vitens zal heel blij mee zijn. Dat je dat zo, zeker in de zomermaanden. Hè, dan wordt er altijd gezegd, pas op met het watergebruik en verbruik. Zijn er nog andere dingen waar je op probeert te letten of niet? Ja, ik eet veel minder vlees dan dat ik vroeger deed. Oh ja. Ik ben gek op vlees, moet ik wel zeggen, maar nee, ik eet veel minder vlees. Nou, bijvoorbeeld 1 keer in de week vis en 1 keer in de week vlees. Ja. En nou ja, goed, het is makkelijk, want als je gezin hebt, ja, dan geen vlees eten, nou, dat vinden ze erg. Ja. En bijvoorbeeld wassen van groenten. Dat water vang ik ook op. Je wast je groenten. En dat water waar je de groenten in gewassen hebt. Nou, dat kan je ook in een emmertje gooien en de wc me doorspoelen. Ja, jij bent wel echt de ultieme waterbespaarder, begrijp ik. Ja, en je water, en daarna dan je planten mee water geven. Ja. En doe je dan ook zo, heb je dan ook zo'n dingetje op je kraan zitten? Dat is zo'n waterverminderaar, is dat toch? Nee, dat heb ik niet. Oh, really? Nou, daar kun je volgens mij ook nog heel veel mee besparen. Nou, dat is een tipje dan van mij. Ja. Ja. Dankjewel, Jeannette. Oké, goed zo. Hey, veel succes met je programma. Hè? En dankjewel voor de tips, hè. Oké, we gaan kijken of we nog meer tips het komende uur gaan horen. Oké, goed zo. Vast. En ik hoop dat ik nog een beetje kan slapen. Dus ik ga weer terug naar bed. Dan zeg ik tegen jou fijne nacht. Doei. Ja, dankjewel. Dankjewel, Jeannette. We gaan eens horen hoe het bij Wouter is. Wouter. Ja, goedemorgen. Kom mezelf wel een beetje terug, Wouter. Oh, ik zal hem even uitzetten. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ik woon in een huurhuis. Ik wou zonnepanelen, omdat ik ze op een goedkope manier op de kop kon tikken. Alleen de woningbouw gaf geen goedkeuring. Dus die zonnepanelen heb ik op mijn zaak gezet. Maar we doen dat liever in het algemeen collectief. Via overheidssubsidies willen dat gesubsidieerd hebben. Ja. Dat is eigenlijk het motto van de woningstichting. Ja. Ik probeer eigenlijk lokaal, zeg maar, zoals aardappel, en appeltjes, peren, zeg maar, bij de boer te kopen. Vlees eten, dat doe ik bijna elke dag, omdat ik het gewoon erg lekker vind. Mm-hmm. Nee, en Ja, en wat mij ook wel een beetje de steek, zeg maar. Ook gisteren met het rapport van het Centraal Planbureau, bla bla, over boeren. Ja, ja, weet je, het is leuk en aardig, maar zolang er steeds meer mensen op deze aardbol komen, dan wordt het klimaat er niet beter van. Nee, dus wat dat betreft zou je zeggen van misschien moeten we dan ook gewoon naar de gezinssamenstelling kijken. Nou ja, gewoon zoiets. En wat John zegt, dat hij geen kinderen heeft en bla bla. Maar straks ligt hij in een verzorgingshuis. Wie moet zijn billen wassen? Ja. Dus John, daar heb ik niet zoveel mee. Maar ik heb wel zoiets van, weet je, zolang niemand geen kinderen meer krijgt, prima. Maar wie staat er straks bij jou aan als je oud in het pleeghuis zit, aan jouw bed, zeg maar. Dus ja, hij spreekt niet helemaal. Nee, maar ik weet wel ook, Wouter, dat er bijvoorbeeld ook hele podcastseries gaan erover. Van ook, wat is de voetafdruk van als je een kind op de wereld zet? En dat mensen tegenwoordig echt heel goed nadenken van oké, maar wil ik wel kinderen? En wat zijn de consequenties van dat ik een kind op de wereld zet? Of dat mensen heel bewust zeggen, één kind is voor mij ook prima. Of uiterlijk twee, maar dan stoppen we ook. Ja, maar dat is ook wel de economische situatie van mensen. Want, ja, zo is het. Want als jij nu bijvoorbeeld een gezinswoning koopt, kostte 10 jaar geleden kost die bij wijze van spreken 150.000 euro. Mm. En nou kost die bijna 500.000. Ja, weet je, wie tegenwoordig een leraar, een verpleegkundige, die kunnen die huis nooit meer betalen. Nee. Dus, en dat heeft ook mee te maken dat die bouwkosten gewoon structureel asociaal duur worden gemaakt met aardgas. Ik zat vanochtend zo'n grafiekje te bekijken begin jaren 90 geloof ik, gemiddelde inkomen, of tenminste modale inkomen, 20.000 euro per jaar. Gemiddelde kosten van een huis was het 79.000 geloof ik. En als je er nu keek, modaal is dan geloof ik tussen de 35.000 en 40.000. Maar de gemiddelde kosten van een huis, 4 ton. Ja, dus in die zin, alles is zo krom en dan heb ik het ook niet eens over je energiebelasting en je zorg en noem maar op. Alles is structureel zo duur geworden de afgelopen jaren. Ja. En de lonen die stijgen niet mee met de kosten. Nee. Ze maken wel ieder jaar van koopkracht gaat even. Eventjes, we gaan nog even een beetje terug richting de klimaatverandering. Eventjes, ik zou het mooi vinden om van jou nog eventjes één gouden tip te horen van dit doet Wouter voor een beter klimaat. Ja, zo min mogelijk verpakkingen bij groente en fruit. Daar let ik wel een beetje op. Want ik kom gewoon met een bananendoos ga ik naar de groenteboeren bij ons in de polder. En dan haal ik mijn groente en fruit. En dat koop ik altijd bijna altijd wel lokaal. Ja, koop lokaal. Dat is wel een heel, heel mooi ding ook, ja. En daar is het meest. Steun je eigenlijk ook gewoon de boeren die dan ook een gewoon normale prijs hanteren. Ja, eerlijke prijs. Markt, want in die zin, als ik kijk, gewoon bijvoorbeeld, als jij, ik heb zelf bij een groenteboer op de markt gewerkt, jaren. Oké. Okay. En als ik dan kijk, in Oosterhout heb ik gestaan, okay. Ik heb in Zeeland gestaan. Maar als je kijkt dan gewoon van als je toen de tijd een kleine, het is 15 jaar geleden, betaalde je 60, 65 cent voor een kilo appels. En wat je nu betaalt is 2 euro voor een kilo. De prijzen zijn dusdanig structureel hoog. En dan komt er al die btw er allemaal op bij, zeg maar. Dus dat helpt er ook niet echt bij. Want dan denk ik, ja, het klopt niet helemaal het plaatje. Nee. Snap het. Ze willen gezond eten, maar uiteindelijk willen ze wel de hoofdprijs betalen. En de overheid wil er ook nog een randje van mee pikken. Ja. Dankjewel Wouter voor je verhaal en voor je mooie inspirerende tips. Koop lokaal, minder verpakking, daar kunnen we wel wat mee. Dankjewel daarvoor. Is goed. Fijne dinsdag. Oké, hoi. Jojo. De vraag vandaag is: hoe draag jij jezelf bij aan een beter klimaat? Hoe draag jij zelf bij aan een beter klimaat? Zo moet ik het zeggen. 0800-1121. Dit is Lizzo en Juice. Mirror, mirror on the wall. Don't say it cause I know I'm cute. Ooh, baby. Louis down to my drawers. LV all on my shoes. Ooh, baby. I be dripping so much sauce. Got a bin looking like Grey Goose. Ooh, baby. Lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody. Onderweg was naar de studio vannacht. Toen hoorde ik een heel klein stukje van Lizzo en Juice. Toen dacht ik, ja, dit is jammer dat er een heel klein stukje wordt gedraaid. Ik dacht, dan gaan we hem helemaal draaien. 4:30 op NPO Radio 1. Waar we midden in gaan zitten tot 6:00. Waar we het hebben over het klimaat. Hoe draag jij zelf bij aan een beter klimaat? Want we hebben dus net gehoord uit het nieuwe Chinese onderzoek dat we 2 keer de oppervlakte van Nederland verliezen als het gaat om ijsoppervlak. Dat is nogal wat. Ik schrik daar ook iedere keer weer van dat soort onderzoeken. Jan stuurt me een bericht. Kan zo moeilijk allemaal niet zo zijn, zegt Jan. We moeten gewoon minder op elk gebied. Minder eten, minder water gebruiken en ook minder uitgaan. We moeten gewoon terug naar de basis en gewoon normaal gaan doen. Niet alles moet zomaar kunnen. Gaat dat lukken, zegt hij. Ik vrees ervoor, we doen het onszelf aan. Groeten van Jan. Johan zegt, ik heb geen kinderen op de wereld gezet en volgens mij is dat een grotere bijdrage tegen klimaatverandering dan niet vliegen, geen vlees enzovoort. Dankjewel voor je bericht, Johan. Dan zegt Omer, goede beller die John. Daar begonnen we dit uur mee, want die heeft wel een punt. Vlees is soms goedkoper dan groente en fruit, maar vlees is dan wel vervuilender dan auto's, bussen en vliegtuigen bij elkaar qua CO2-uitstoot. Ik eet daarom ietsjes minder vlees sinds ik dit wist. Meer berichten ontvang ik graag via de gratis NPO Radio 1-app. Stuur ze maar in. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 0800-1121. 0800-1121. Ik hoor graag jouw tips, wat jij doet om het hier een beetje mooi te maken op deze aarde als het gaat om het klimaat. We gaan eens horen wat Jasper doet. Jasper, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe ga je, wat doe jij allemaal, Jasper, om het hier iets mooier te maken? Ja, wat ik allemaal doe, dat is een hele hoop. Ik doe het elke dag. Ik doe het wel 3 keer per dag. Dat is gewoon plastic opruimen, mondkapjes, wat dan ook. Ik heb een prikstop. Daar zeg je eventjes wat, Jasper. Nog eventjes een aanvulling op dat. Want ik heb het allemaal in mijn hoofd. Ik heb een hele hoop bellers gehoord die het hebben over dingen wat andere mensen moeten doen. Zeg maar de politiek of weet je wel. Maar ik heb ze nog niet echt de laatste 3 bijvoorbeeld. Ik heb ze nog niet echt horen spreken over wat zij echt doen. Nou, we hoorden net Wouter, die koopt bijvoorbeeld lokaal. Hè? En die past wel op met de verpakkingsmiddelen. We hoorden Jeannette, okay. Die is met water in de weer. We hoorden John. Ja, oh, dat vond ik een goeie. Ja, want ik woon namelijk op een boot. En dat vind ik een hele goeie. Dat vond ik heel leuk van haar. Ja, en we hoorden John, die is ook echt bewust gewoon minder vlees aan het eten. Ja, zo heb ik al gewoon een paar concrete dingen toch wel gehoord. Kijk, minder vlees. Ja, minder vlees eten. En er was ook iemand die zei van ja, ik vind elke dag wel vlees eten lekker. Ja, nee, dat is waar. Ja, ja. Kijk, en die eerste beller, ik weet dat het nog niet over tinnitus gaat, maar ik heb het toevallig op mijn rechteroor. Oh. Een keiharde piep. En die hoor je gewoon 24 uur per dag als je 24 uur wakker bent. Ja, want als je slaapt, is dat niet zo. En dat is gewoon een vraagje voor de tinnitus ding. Van waarom is het zo dat je droomt over gisteren en dan als je droomt dat je niet dat hoort, die piep, weet je wel? Oh. Dat is een hele goeie. Ik heb het namelijk al 18 jaar. Maar goed. Okay. Nee, Jasper, we hebben de vraag gelijk even opgeschreven. Ik ga hem straks voorleggen, ja? Alles op. Ik loop met mijn hondje, ik loop met mijn katten. Met mijn katten eerst, want die zijn beide handen dan het hondje. Oh. En dan ga ik met mijn hondje, daarna ga ik lopen. En dan kan ik gewoon lekker gewoon al die plastic dingen oppakken en in een vuilniszak meenemen. En gewoon s'nachts ook, weet je wel. Vooral s'nachts, want dat vind ik leuk. Hm. Weet je wel, en... Dat is toch wel een klimaat meedoen, weet je wel? Ja, ik ken zo'n presentator die heeft een programma op Curaçao. Maarten Schakel is dat. Hij is ook de initiator van zo'n clean-up day. Hè? Want op Curaçao hebben ze ook een hoop troep hebben ze liggen. En dan gaan ze echt met zo'n eiland samen gaan ze echt schoonmaken. Nu hebben we in Nederland volgens mij ook wel zo'n dag. Maar dan zie ik niet, mensen heel erg in de weer, of wel? Ja. Zouden we daar... Ik ben mijn hele leven eigenlijk al vrijwilliger. Jongerencentra's of hier of zo. En daar ging ik ook dat soort dingen mee doen. Ja, maar wat ik jou wilde vragen... Want moeten we niet één grote schoonmaakdag in Nederland hebben? Of misschien niet wel... één, 365. Aha, nou, dat ben ik het heel met je eens. En toen je het net over de mondkapjes had... daar stoor ik me ook echt enorm aan. Die zie je gewoon overal liggen. Ik heb zo'n knijperprikstok ding. Ja. Die kun je voor een paar euro op internet kopen. Dus aanraken. Ja. Mooie, goede dingen doe je Jasper. Dat moet ik even eerlijk bekennen. Ja, maar dat doe ik met liefde en dat doe ik voor mezelf eigenlijk. Want ik heb geen kinderen. Oh, wat ben ik een zeikert. Sorry. Dankjewel, sorry. Jasper. Ja, oké. Okay. Yo, fijne dinsdag. Goedenavond. Yo. We gaan naar Bert. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik heb eigenlijk ook geen vlees. Ik probeer alles te kopen... Ja, eigenlijk alles koop ik bij de kringloop. Oh ja, kringloop. Ja, ik koop alles bij de kringloop. Mijn hele huis is in principe alleen maar gevuld met kringloopmateriaal. Mm-hmm. Ik koop lokaal. Overal van die zuinigheidslampen in. Zo weinig mogelijk auto rijden. Minder vliegtuig. Nou, dat soort dingen allemaal. Ja. Maar ik heb nog iets over die kinderen. Ja. Ik heb ook geen kinderen trouwens. Okay. Maar waar ik onbegrijpelijk vind, maar ik woon hier bij een paar asielzoekerscentra in de buurt. Mm-hmm. Er zijn zoveel mensen in die asielzoekerscentra die zo graag willen werken. Ja. Dus ook in de verpleging of wat dan ook. Ja. En er zijn genoeg vrouwen die in die asielzoekerscentra. En de overheid laat er allemaal gewoon leeg liggen. Het is de overheid die ons dwingt om het milieu te vervuilen. De overheid kan met één pennenstreek zeggen... jongens, het is afgelopen met het verpakkingsmateriaal. Die kan met één pennenstreek zeggen van... we gezien hebben suiker in spullen en al dat soort dingen en zo. Ze kunnen het allemaal met één pennenstreek doen. De overheid doet alleen maar mooie woorden... en ze hebben voor de rest tot nu toe niets gedaan. Ze leggen alle verantwoording bij de bevolking neer. Ja, maar als ik dan nu... ik las gisteren in het nieuws dat het nu ook helemaal gebeurd is met plastic... wat is het? Plastic botjes en dat soort dingen. Plastic wattenstaafjes en rietjes, dat het nu helemaal in de ban gaat. Dat is dan één wat toch wel wat de overheid dan heeft gedaan. Ik ga het niet enorm opnemen voor de overheid, maar ik zit even twee dingen op te noemen. En nu bijvoorbeeld statiegeld, hè? Is nu sinds kort op de 15 cent. Dus, maar als ik jou zo hoor, het gaat... Hoeveel jaar heeft dat geduurd? Hoeveel jaar heeft dat geduurd voordat ze erdoor krijgen? Dat dat heeft jaren heeft dat geduurd. Jaren. Dat is dan voor hun één pennenstreek. Ja. Maar hetzelfde met die asielzoekerscentra. Ik ken diverse asielzoekers, die ken ik. Ja. Die willen zo graag werken. En wat voor werk heb je in gedachten dan? Nou, je kunt ze opleiden tot verpleegkundigen. Ja. Jongere meiden. Ja, maar ik zit even na te denken hoe dat dan zeg maar bij dit onderwerp hoort. Nou, we hadden net over geen kinderen. En we hoeven misschien ook geen kinderen. Maar we hebben genoeg, we krijgen genoeg, ja, een heel lelijk woord wat ik nu zeg. Genoeg aanbod uit vluchtelingen. Ah, zo bedoel je. We zijn met genoeg kinderen tezamen op deze wereld, zeg je eigenlijk. Ja, we krijgen genoeg kinderen uit asielzoekerslanden. En help die jongelui. Ik had een vriend die kwam uit Afrika. En die jongen die was bereid, heeft u gedaan trouwens, om de hele dagen met een kar, een kruiwagen met mes te sjouwen bij een boer. Mm. Totdat ze erachter kwamen. En toen mocht hij dat niet meer doen. Toen moest hij gewoon de hele dag weer op zijn kamertje zitten. Ja, ja. Dat zijn allemaal dingen die horen allemaal bij elkaar. Ja, ja. En de overheid die kan zoveel doen. Allemaal met één pennenstreek. En het is gebeurd. Jij bent misschien wel gewoon geschikt voor de politiek. Waar zit je? Zit je ergens in de omgeving van Groningen? Ik zit in Oost-Groningen. Oost-Groningen, ja. Dat had ik al een beetje gehoord, ja. Ja, Oost-Groningen. Nou, daar hebben we diverse asielzoekerscentra. Ja, klopt, ja. Maar politiek, is dat wat voor je? Ik doe wat mee met politiek. En ik heb dat soort dingen ook wel eens voorgesteld. Van jongens, doe er nou in godsnaam niet zo moeilijk over. Ja, burgerinspraak. Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja. Maar je krijgt de overheid daar niet mee, hoor. De overheid daar niet mee. De overheid die wil geldverslindende projecten doen met zonnepanelen. Waar hele bossen hier in de buurt, is een heel mooi bos, is voor de helft gekapt om alleen maar zonnepanelen neer te zetten. Nou, volgens mij is dat een water naar de zee dragen. Tot slot nog eventjes, Bert. Wil ik graag van je weten, hoe gaat die politieke partij heten van jou? Opa. Dat zal ik je hem uitleggen. Opa? Opa. Ja? Mijn partij die heet de Onafhankelijke Partij Algoritmes. Maar ik word in dit land geregeerd door algoritmes. Aha. En die heet de Onafhankelijke Partij Algoritmes. Stem Bert, stem opa. Opa, precies. Dankjewel Bert, fijne dinsdag hè. Oké, hoi. Er wordt volop gebeld naar het nummer 0800-1121. Onze vraag is, hoe draag jij zelf bij aan een beter klimaat? We horen al allerlei tips en tricks horen we voorbij komen. Zometeen ook wel weer een paar uit de Radio 1-app. Heb je tips of tricks? Stuur ze eventjes door. De Radio 1-app dus. We gaan naar Cecile. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik doe alles bij aan een beter klimaat. Want ze zeggen, als je verbetert de wereld, begint bij jezelf. Beter wereld begint bij jezelf. Ik zeg beter de wereld begint bij jezelf. Ja. Ik bezuinig het als ik woon alleen. Ik mag door allerlei omstandigheden geen auto rijden. Al 10 jaar niet meer. Nooit gereden. Dus ik doe alles met deeltaxi. Ik ren nooit meer vakantie. Bezuinig het water. Want met tandenpoetsen, je maakt je tandenborst dan nat. Draai de kraan dicht. En je poets je tanden. En ze poetsen mond. Over ledverlichting, zuinig met gas. Kun je ook nog wel besparen, hè? Oh, inderdaad, op verlichting. Maar je kookt nog wel op gas? Ja, dat wel. Ja. Maar ook zo kort mogelijk. En ook geen vlees. Nee, maar het is niet eenvoudig als we het over het gas hebben om daarvan af te komen. Hè? Ik bedoel, ik heb ook wel eens gekeken. Ik heb nu dan 2 jaar geleden heb ik nog gewoon een nieuwe cv-ketel gewoon maar in mijn huis gezet. Omdat helemaal van het gas af is toch niet zo eenvoudig. Kan een hoop geld kosten. Ja, maar ik woon in een huurflatje. Ah ja. Ja, dan is het natuurlijk wat de verhuurder maar mee met zich meebrengt natuurlijk. Ja. En, begrijp je. Ik heb een huisiertje, een poesje. Ah ja. Ja, en daar is ook een reden waarom ik nooit meer... Ja, ik ben geen 30 jaar op vakantie geweest. Nee. Ik mis het ook niet ook, hoor. Ah, oké. Je hebt het wel fijn nog, Cecile? Ja, ik heb het goed. Ik ben sinds vorig jaar verhuisd van een flatje naar een begaande grondwoning. Ja. Ideaal. Ja, bevalt goed. Uitstekend, ja. Zuinig dus met gas, met elektriciteit. Alles. Gewoon een beetje zuinig aandoen. Een beetje normaal doen, wat we er straks ook wel van een ja, van kijk, appen horen. Ik dus uit zuinigheid 2 keer per week. En de rest gewoon potjes kan voor de wastafel. Ja, zo is het. Dus je kan met alles zuinig zijn. En ook zo'n beetje klimaat bijdragen. Dankjewel voor je telefoontje, Cecile. Graag gedaan. Fijn. Succes met de uitzending. Ja, komt goed. Hè. En een fijne dinsdag. Dankjewel. Dag. Dag. We gaan eens horen naar onze vaste luisteraar Richard. Richard, goedemorgen. Ah, ja, goedemorgen. Ik vond het wel grappig dat je net begonnen over politiek. Want ik denk dat de meeste luisteraars allemaal een beetje Pieter Omtzigt te zijn. Dat weet ik niet in welke kant ze allemaal zitten, Richard. Ja, denk je dat? Nee, maar we staan allemaal, Pieter Omtzigt, en bedoel ik absoluut niet respectloos. Ik vind het een hele goeie, het is jammer dat hij al niet is. Maar die staat gewoon met beide onder grond en die is recht door zee. En dat bedoel ik graag. Zou Pieter, dat weet ik eigenlijk niet uit zijn laatste document wat hij richting zijn partijleden van het CDA heeft gestuurd. Ik weet niet hoe Pieter met het klimaat is. Ik denk wel goed. Ja, dat denk ik ook, maar dat zijn we. Zolang ik alle sprekers heb gehoord, zijn we allemaal voor het klimaat. Maar het is wel een CDA, het is wel echt een man van de landbouw, denk je niet? Ja, van ja. De boeren. Ja, maar ja. Maar er zijn ook heel veel goede boeren. Ja, joh, ik vind dit prima. Maar net wat er ook al werd verteld gisteren, het gezeur over die stikstof. Ze willen hier alle boeren weg hebben. Maar ja, joh, linksom of rechtsom over die stikstof. Wat er hier niet gebeurt, dat gebeurt natuurlijk alweer in Polen of in Brazilië of in Afrika. Dus het is weer het dweilen met de kraan open, zeg ik dat. Ja, ja, als je het zo bekijkt. Maar goed, alles wat we zelf in de hand kunnen hebben, dan denk ik, ja, wat we kunnen doen, dat moeten we maar doen dan, toch? Ja, dat ben ik volledig met je eens. Even terug, maar gelijk eventjes terugbrengen naar jou. Hoe draag jij bij aan een beter klimaat? Nou ja, ik zei net tegen Nicky, ik heb de luxe tussen aanhalingstekens dat ik mijn auto bijna niet nodig heb. Ik heb er wel eentje voor de deur staan, maar ik denk dat die van de 7 dagen, 4 dagen stilstaat. Oké, maar dan zou je wel zo'n deelautootje, is dat misschien wat ook voor je dan? Nee, want ik heb zelf ook naar een leaseauto zitten kijken. Alleen voor de kleine lullige Eiko betaal je bijna al 3,5, 400 euro. Ja. En dat is voor mij niet rendabel. En waarom niet? Omdat ik bijna geen benzine gebruik. En aangezien de benzine trouwens ook alweer torenhoog is natuurlijk. 2 euro bijna, hè? Ja, joh, lang leven de staat. Ja, ja, het moet ergens vandaan komen natuurlijk. Ik weet niet of dat de staat is. Ik bedoel, de olie schijnt, de vaten schijnen gewoon duur te zijn. Ja, dan... Nee, dat is niet waar, Jacob. Als is dat niet zo? Nee, natuurlijk niet, joh. Ik bedoel, van een kwartje van koek zit er ook nog steeds op. Ja. Maar, maar ik kan er elke keer om lachen. 2 euro, ik bedoel, van het is 4,5 gulden, hè, de liter. En er was dan ook in het programma, als je nou een klein arm gezinnetje hebt, dat je een auto echt nodig hebt. Ik heb het al eens vaker gezegd, je moet bijna multimiljonair zijn om te kunnen sparen, hoor. Ja, en Wouter heeft gelijk, sinds de euro, alles is vreselijk duur geworden. Ja. Maar aan de andere kant, er zijn ook wel wat gezinnen met dubbel verdienen. Dus als je 2 keer 4.000 in een maand pakt, pak je samen 8.000 euro. Dan kun je een litertje benzine voor 2 euro ook wel betalen, of niet? Ja, natuurlijk. Maar niet iedereen heeft er natuurlijk zo breed. Dat is gewoon zo. Nee, en weet je wat het ook wel is? Want we hebben natuurlijk over klimaat. Ik bedoel, van stel je voor, ik hoor allemaal tips over lichten uitdoen. En dat soort toestanden heel goed. Mm. Maar dan hoor je natuurlijk ook weer in het nieuws dat de energie en de gas. Ik heb zelf ook gas. Ik heb net ook weer een andere intergas cv-ketel. En die loopt ook gewoon op gas. Ja, ik heb nog tegen mijn installateur gezegd van... joh, wordt het voor mij niet eens een keer tijd om over te stappen? Toen zei hij, nee joh, het kan helemaal nog niet uit voor jou. We moeten zoveel installatie in je huis moeten we gaan maken. Dat ga je niet meer terugverdienen. Nee, nou ja, en we kijken net als wat die ene dame net ook zei... waterdichten tijdens het tandenpoetsen. Nou ja, ik pak mijn auto echt alleen maar als ik hem nodig heb. Vroeger vond ik het nog wel eens leuk om van mijn auto te genieten. Maar ja, dat doe ik tegenwoordig ook niet. Ja, in sport. Ik probeer, weet je wel, als je bijvoorbeeld nou een ander apparaat koopt, een wasmachine, probeer ik natuurlijk een AA zuinigen. Alleen, ik bedoel, heb jij wel eens aan iemand gevraagd die een ander apparaat heeft gekocht, of je energierekening daadwerkelijk omlaag gaat? Ja, ja. Ja, ja, en dat soort dingen. En natuurlijk is het ook zo, een rondje fietsen is ook veel mooier dan een rondje met de auto, toch? Ja, ja, ja. Nou ja, ik heb nieuws voor John. De laatste keer dat ik op vakantie ben geweest, is 2018. En dan vond ik ook een dingetje. Dus als mijn vraag van, joh, ga je nog op vakantie? Ik ga naar Pijlers, de achtertuin. Of wel helemaal niet weg. Net, ja, joh. Balkonia. Ja. En de laatste keer dat ik gevlogen heb, dat was naar Genève. Dat is geloof ik alweer 8-9 jaar geleden. Oké. Het is me helder, Richard. Nou ja, en net wat ik zeg, ja joh. Maar het is ook gewoon, Jacob, dat ik ook nog even gezegd heb. Het is allemaal een beetje dubbel. Ze wijzen naar ons. En het is natuurlijk totaal geen probleem om je dingetje te doen. Maar aan de andere kant, het wordt allemaal wel weer duurder. Ja, ik blijf erbij. Linksom of rechtsom hebben ze in Den Haag geld nodig, want die schijnen nogal een gat te hebben in hun hand. Is dat zo? Ja, joh. Een miljardje meer of minder maakt er niet uit, hoor. Richard, dankjewel voor je telefoontje. Ik hoor je een andere keer weer. Ja, graag, man. Medetijd. Hoi, hoi. Ciao, ciao. Hoi. We gaan eens horen wat Christian doet. Christian, hoe draag jij bij aan een beter klimaat? Goedemorgen. Nou, heel veel. Heel veel zelfs? Nou, ja, ik ga meeschrijven. Ik ga meeschrijven, Christian. Ik heb geen auto. Daar beginnen we. Punt 1, geen auto. Ik rijd op de fiets. Ja. Ik heb een abonnement op de trein. Ja. Ik rook veel. Je rookt veel? Ik rook veel. Oh, loop. Sorry, ik hoorde het niet goed. Ja. Mijn gehoor wordt ook wel eens minder. Daarom hebben we straks ook een heel uur over tinnitus hier in de uitzending. Nee, ik loop heel veel. Je loopt heel veel. Ja, en wat ik ook nog eens doe, dat erg mij ook de blauw aan de zwerfvuil. Ja. Nou, in de gemeente Eden hebben we een mooi project. Dat is Schoonhelden. Ja. En het is zelfs nog op de tv geweest. Die project. En gaan we met een hele clubje de hele wijk schoonmaken. De wijk Veldhuizen maken we de hele zwerfvuil schoon. En, en krijgen jullie dan wat middelen van de gemeente? Een stok of een hesje, dat soort dingen? Leg het eens uit, hoe gaat dat? Een stok, een prutstok en handschoenen. Oh, dat is een mooi initiatief. En dan doen jullie dan met een groepje doen jullie dat, Christian? Nou, ik zag van de week op de tv, was toevallig op de televisie, en bleek dat een meermentje dat doet. Nou, goed voorbeeld. Doet volgen natuurlijk, hè? Ja, ik eerlijk gezegd, in de wijk Veldhuizen is nu echt hartstikke schoon. Goed zo, dankjewel daarvoor. En ik rijd zelf geen auto en ik wou eerst een auto nemen, maar ik heb zoiets. Nee. Het is slecht voor milieu en ik ben eigenlijk meer van natuur. Maar je zit in Ede. Fysiek ook heel veel. In Ede zit je natuurlijk goed met een goede treinverbinding. Hoe weet je dat? Nou, ik ken het treinnetwerk van Nederland een beetje. Ja, station Ede, toch? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat Ede echt het is niet een schoonheidsplaatsje Ede. Maar het is wel een mooie natuur en wat ook mooi is, dat Ede zo direct een treinverbinding is naar Amsterdam. Alle kanten kun je op. En Ede ziet er dankzij jou wat mooier uit, Christian. Dank ervoor en een fijne dinsdag. Zeker. Joe. Kent u Ede? Oh. Ik kom eens een keer naar Ede toe. Dankjewel, hè. Fijne dinsdag. Hoi. Michael Jackson in zijn goede jaren. Met Human Nature hoorde je. 6 minuten voor 4. Ik zat eventjes het klokje af te wachten tot het precies 6 minuten voor 4 was. Je luistert naar Gaan op NPO Radio 1. Fijn dat je luistert. We hebben het over het milieu. Want uit een nieuw Chinees onderzoek blijkt dat we 2 keer de oppervlakte van Nederland verliezen als het gaat om de hoeveelheid ijs die er is. Wordt ook veel geappt naar de NPO Radio 1 app. Dank je wel daarvoor. Eveline, die gaat er misschien wel met de hoofdprijzen vandoor. Want luister goed wat zij allemaal doet. Eveline zegt, goedemorgen. Mijn milieubesparende maatregelen zijn geen wasdroger, maar drogen op een rekje. Ik heb al zeker 5 jaar niet meer in het vliegtuig gezeten. Nooit een auto gekocht. Ik reis met de fiets of het openbaar vervoer. Ik heb nauwelijks tegels in mijn tuin. Ik ben bezig om 4,5 kub regenwateropslag te krijgen in een zak in mijn kruipruimte. Dit om op te vangen van mijn eigen dak en dan via de regenwaterafvoer. Met dit regenwater kan ik dan mijn tuin voor en achter besproeien, toilet doorspoelen en mijn was in de wasmachine wassen. Ik heb de kruipruimte heb ik ook nog geïsoleerd en een deel van mijn ramen zijn dubbel glas plus isolatie. Ik eet weinig vlees en ik verbouw een beetje groente in eigen tuin. Rabarber, bessen, dat soort dingen. Plastic gaat aan de plasticbak, lokaal kopen. Fijne dag, groetjes van Eveline. Mijn god, ik ben benieuwd of er nog een beller overheen gaat komen. Daniel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vind je ervan als je het hele lijstje van Eveline hoort? Geef me het nummer maar. Gaan we samen nog verder. Oké. Okay. Nee, gewoon voor de gezelligheid. Ja. Wat doe ik? Nou, ik heb het gas eruit gegooid. Oké, okay, hoe heb je dat Want gedaan? Ik heb maar een klein appartement. En ik heb gewoon een boilertje genomen. Energiezuinig natuurlijk. Ja. En ik verwarm nu met infraroodverwarming mijn huisje. Oh ja. En mijn elektra-rekening is €5 per maand. Zo. Dat lijkt me ook wel wat. We zitten veel te veel in de techniek met warmtepompen en allemaal mooie, dure installaties. Ja, dat werd er ook tegen mij gezegd, ja. Ja, nou. Ja, ik heb natuurlijk maar een klein appartementje. Ja. Dus ik heb gewoon infraroodpanelen aan het plafond hangen. Mm-hmm. En daar verwarm ik mee. Ja. En dat is voldoende? Voor mij. Ik heb een behagelijke warmte dan met de cv-ketel. Ja, het bevalt je goed. Het bevalt me hartstikke goed. Ja, kan me voorstellen. Ja, dat is een hele goede maatregel om wat aan het klimaat te doen. Nou gaan we even verder. Oh, je gaat nog verder. Ik heb goed om te... Goed om natuurlijk wel naar de troon steken. Water vang ik gewoon op voor de tuin in een waterton. Ik koop gewoon mijn groenten op de markt. Dus dat scheelt al een hele hoop plastic. Ik koop alleen nog biologisch vlees. Wat doe ik nog meer? Bah. Ik luister. Nee. Ik was met klimopblad. Wacht eventjes. Wat zeg je nou? Je was met... klimopblad. En wat is dat? Dat ken ik helemaal niet. Je kent toch wel de gewone klimop die je tegen de muur opgroeit? Nee, dat ken ik. Maar je was daarmee? Ja, dat doen ze in India en Indonesië allemaal. Nou, ik heb heel veel klimop in mijn tuin. Ik wil er wel vanaf. Nou, je plukt gewoon 5 tot 7 blaadjes. Die veeg je even schoon, dat moet je wel doen. Ja, die spoel ik een beetje af, ja. En dan knip ik ze fijn, doe ik ze in een waszakje... En doe ik ze in de wasmachine, scheutje azijn erbij en zo was ik. En dat werkt goed? Dat werkt hartstikke goed. Nou, ik ben benieuwd of meer mensen dit doen. We kunnen ze niet allemaal via de telefoon opnemen, maar stuur me eventjes een appje via de Radio 1 app. Ik ben benieuwd of meer mensen dit doen. Dus jij knipt dus wat klim op of pluk je en die knip je gewoon af, die knip je in een zakje. Ja, en als je gewoon nooit gehoord, het intikt op internet, vind je gewoon de recepturen. Ik doe er vaak nog een paar druppeltjes, want ik pluk dan mijn eigen lavendel. En dan maak ik lavendelolie van. Dus dat doe ik er nog een beetje voor. Ik betaal mijn schil aan al die wasmiddelen, maar jij doet het gewoon op deze manier. Ja. En dat is nog beter voor het milieu ook nog, want die hebben allemaal van die half plastic dingetjes eromheen. Ik heb nog een klein minuutje staan. Ijskoud. Ik rijd geen auto meer, ik vlieg niet meer. Van, waar doe ik het voor? Nou, niet meer voor mezelf, want ik ben inmiddels 65. Ja. Dus mijn tijd dient deze aardkloot wel uit. Maar ik heb ook nog kleinkinderen. Ja, ik wilde net zeggen van het goud gaat vannacht naar Eveline. Maar nu begrijp ik de regie waarom ze jou als laatste beller hebben overgelaten. Weet je, en dan zou ik zo graag met Eveline willen bellen van... Nou. Kunnen we nog meer doen? Ik heb 1 plastic zak plastic afval in de 6 weken. Zo. Ja, ik kan hier nog heel veel vragen over stellen. Maar helaas staat het nieuws van 5 uur voor de deur. Maar dank je wel voor dit mooie verhaal, Daniel. En je hebt me ook weer nieuwe dingen geleerd. Van laat dit gewoon voortleven. Zo is het. Dank je wel. Dank je wel. Fijne dinsdag. Dank je wel. Dag, Daniel. Dag. Ik moet even corrigeren. Ik zei net dat het 4:05 was. Maar ik zit hier al een paar uurtjes. Dan krijg je dat natuurlijk. Dat is natuurlijk pas straks. Was het 4:05 en nu is het bijna 5 uur. We sluiten dit onderwerp af wat betreft het klimaat. Dankjewel voor al die toffe appjes die binnen zijn gekomen. En ook die leuke telefoontjes. We gaan het na 5 gaan we het hebben over tinnitus. Al je vragen daarover via de gratis Radio 1 app. Stuur ze maar in. NPO Radio 1. Het is 5 uur. Wouter Balgemoed met het NMS Journaal. De PvdA en ChristenUnie willen dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2030 is gehalveerd en uiteindelijk naar 0 wordt teruggebracht. Daarover presenteren beide partijen vandaag een initiatiefwet. Ze laten de uitvoering van het plan over aan een nieuw kabinet. Dat moet plannen ontwikkelen, geld vrijmaken en jaarlijks rapporteren hoe het ermee staat. Op dit moment groeien nog 250.000 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens van het CBS. Het komt neer op 1 op de 10 kinderen in Nederland. Op zo'n 100 plekken in Spanje zijn mensen de straat op gegaan vanwege een man die door anti-homo-geweld om het leven zou zijn gekomen. Het 24-jarige slachtoffer werd afgelopen weekend 's nachts in elkaar geslagen bij een nachtclub in Galicië. Hij overleed later in het ziekenhuis. De daders zouden bij de aanval homo's scheldwoorden hebben geroepen, maar de politie zegt dat het motief nog wordt onderzocht. In onder meer Barcelona, Valencia en Madrid gingen demonstranten de straat op om gerechtigheid te eisen voor de omgekomen Spanjaard. In de puinhopen van de ingestorte flat in de Amerikaanse staat Florida zijn nog eens 4 lichamen gevonden, waarmee het dodental nu op 28 staat. Er zijn 1,5 week na de ramp bij Miami nog 117 vermisten. Afgelopen weekend werd het deel van de flat dat nog overeind stond gecontroleerd opgeblazen. Reddingswerkers kunnen nu veilig op meer plekken zoeken, zoals slaapkamers. Veel mensen lagen te slapen toen de flat 's nachts instortte. De ophokplicht voor pluimveebedrijven is vannacht overal ingetrokken. In een aantal regio's gebeurde dat vorige maand al. De ophokplicht werd eind oktober ingesteld toen bij watervogels vogelgriep werd geconstateerd. Volgens deskundigen is er inmiddels geen gevaar meer voor besmetting. Het weer, de dag begint met regen. Later zijn er zonnige perioden, maar er kan nog een bui vallen. Het waait vandaag stevig en het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. 5:02 voor dinsdag 6 juli. Een nieuwe Gaan. De extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur, de extra vroege ochtendshow. Met Jacob de Vries. Uiteraard kun je weer meepraten via 0800-1121. Of al die berichten mogen binnenkomen via de gratis Radio 1-app. Ja, waar gaat het nog meer over in het nieuws vandaag? Ik heb het eventjes voor je op een rijtje gezet. Pak je partner eens lekker stevig beet en geef hem of haar een dikke zoen. Want het is Wereldkusdag vandaag. Nou, dat moet een topdag worden. Het College voor de Rechten van de Mens publiceert vandaag een rapport over de gevolgen van de coronacrisis. En de Oranje Leeuwinnen die vertrekken vandaag naar Tokio voor de Olympische Spelen. We gaan het nu hebben met Dion Schijen over tinnitus. Heb je een vraag voor Dion? Dat kan. Die mag je stellen via 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis Radio 1-app. Ja, de afgelopen weken werd er volop genoten van de nieuwe versoepelingen. De kroegen zijn weer open, festivals komen eraan en er zijn weer concerten. Ja, het is leuk om hiervan te genieten, maar let op, want je kunt zomaar blootgesteld worden aan te hard geluid. En dat kan bij sommige mensen tinnitus veroorzaken. En continu geluid van piepen, fluiten, suizen, brommen of zoemen. Ja, hoe klinkt dat dan? Ik heb een fragment van 10 seconden met een paar voorbeelden. kan me voorstellen dat je dit een beetje storend vindt en vond. Ja, sommigen horen dit soort geluiden dus de hele dag. Gelukkig is het te behandelen. En wie daar alles over weet is klinisch fysicus audioloog Dion Scheijen. Hij is werkzaam bij Adelante Zorggroep en een van de ontwikkelaars van de tinnitusbehandeling die in het basispakket is gekomen. En Dion die is er bij ons in de studio via de lijn. Goedemorgen, Dion. Ja, goedemorgen, Jacob. Ja, tinnitus, het is een bijzonder onderwerp. Ik kondigde daar straks aan en toen kwamen de eerste vragen al binnen. Dus ik verwacht dit uur ook een hoop vragen. Mocht je zitten te luisteren, heb je vragen over tinnitus of over andere gehoorschade, stel ze gerust aan Dion. 0800-1121 dus, of een bericht via de Radio 1-app. Voiceberichtje mag natuurlijk ook. Ja, Dion, ik had het net over dat tinnitus kan ontstaan doordat je in aanraking bent gekomen met harde geluiden. Is dat nou de enige manier? Nee, er zijn heel wat oorzaken die natuurlijk ervoor kunnen zorgen dat je bewust wordt van dat wij in ons eigen gehoorsysteem een geluid kunnen waarnemen. Ja, gisteren werd ik benaderd en ik dacht, ja, gelukkig hebben we een uur de tijd om het gaan uit te leggen. Want horen op zich is al heel complex. Ja. En om te begrijpen hoe tinnitus ontstaat en wat je er ook aan kunt doen, heb je toch even wat tijd nodig om dat natuurlijk in detail te kunnen uitleggen. Maar de luisteraars wil ik wel al aangeven, er is zeker wat aan te doen, want dat is wat toch te vaak de mensen te horen krijgen van, u hebt tinnitus en we kunnen er niks meer aan doen. Het is natuurlijk niet zo in deze tijd dat we een pilletje of een operatie ervoor hebben, maar we kunnen mensen wel die chronische tinnitus hebben, die kunnen we wel, zou ik maar zeggen, trainen om het auditief systeem zo te herprogrammeren, zou ik het maar noemen, om minder last te krijgen van dat geluid. Mm-hmm. En ik weet niet, want op zich heb ik wat ik zei, normaal gesproken krijgen we patiënten natuurlijk op het spreekuur. En dan heb ik een uur de tijd om, zou ik maar zeggen, in detail te gaan uitleggen ja, hoe ons oor werkt en vooral ook hoe kan het überhaupt dat in ons oorsysteem een geluid waar te nemen is. En vanuit die inzicht en die kennis kun je vervolgens ook de stap gaan maken, hoe kun je dan überhaupt iets aan dit geluid gaan doen? Ja, we moeten denk ik, zoals je zegt, het is goed inderdaad dat we hier een heel uur voor hebben, want dan kunnen we ook vragen van luisteraars behandelen en goed uitleggen hoe het nou precies zit. Ja. Waar moeten we beginnen, Dion? Ik bedoel, jij bent de specialist. Daarvoor hebben we je natuurlijk uitgenodigd. Van, hoe begint dat, zeker, tinnitus? Ja, ja. Allereerst is het heel belangrijk om te weten dat wij nu dit gesprek kunnen hebben, komt natuurlijk dat wij kunnen horen. Vreemd genoeg, hè, maar daar gaan we eigenlijk normaal vanuit dat dat vanzelfsprekend is. Maar ons gehoorsysteem bestaat natuurlijk uit een deel wat perifer is. Dus daar heb je de gehoorbeentjes, het slakkenhuis. Maar vervolgens vanuit dat slakkenhuis gaat, zou ik maar zeggen, de zenuwen naar ons brein toe, waar wij een gebied hebben waar wij gewoon de geluiden kunnen waarnemen. Nou, op die weg, daar kan van alles aan de hand zijn waardoor je of minder gaat horen, of natuurlijk ook bepaalde geluiden heel belangrijk gaat vinden. Nu zit jij denk ik in een studio waar heel weinig omgevingsgeluiden zijn, maar ik ben vanmorgen heel vroeg opgestaan en ik hoor buiten al de vogels fluiten. Mm-hmm. Tegelijkertijd hoor ik ook in mijn huis hier allerlei andere geluiden die nu gewoon standaard zijn. Dus wij horen de hele dag door, horen wij allerlei geluiden door elkaar. En ons brein filtert eigenlijk de hele dag de geluiden die voor ons normaal zijn, niet belangrijk, die worden eigenlijk wel bewust, of die worden wel waargenomen, maar niet bewust gehoord. En op het moment dat jij nu een geluid hoort wat voor jou belangrijk is en waar jij, zou ik maar zeggen, zeker je zorgen over gaat maken, dat gebeurt natuurlijk zeker op het moment dat iemand tinnitus voor de eerste keer waarneemt. Mm-hmm. Ja, dan kun je daar steeds meer op gaan focussen. En dan wil je eigenlijk weten, hoe kan ik nu dat geluid in mijn hoofd wegkrijgen? En dat is ook waar mensen vaak op zoek naar gaan. Hoe kan ik een therapie gaan doen of iets waar ik naartoe ga om dat geluid weg te krijgen? Nou, dan is het heel belangrijk om eerst goed uit te zoeken, is er iets wat we medisch kunnen oplossen? Ik bedoel, de eenvoudigste oorzaak kan zijn dat er iemand een oorprop in zijn gehoorgang heeft, waardoor hij minder geluid hoort uit de omgeving en waardoor hij dus in zijn eigen systeem die tinnitus kan horen. Nou, het verwijderen van die oorprop kan al een oplossing zijn. Nu is dit de meest eenvoudige. Maar ja, dat speelt natuurlijk bij het luisteren naar luide muziek een rol, dat je op een gegeven moment tijdelijk even ook wat minder gaat horen. Dat bij mensen, zeker die naar discotheek of festivals waar echt heel luid muziek wordt gespeeld, dan is het bijna vanzelfsprekend dat je daarna van heel luid naar heel zacht tijdelijk ook een verlaging van je gehoordrempel hebt. Nou, op dat moment kun je natuurlijk een grotere kans hebben om je eigen tinnitus te kunnen horen. Ja. Nou, op het moment dat dan iemand ook nog dat als zeer vervelend en ja, een beetje bezorgdheid daarbij ontstaat, ja, dan kan dat zeker een chronische klacht gaan worden. Mm-hmm. Is het dan dat we vroeg in onze jeugd dat wij bepaalde signalen doorkrijgen en dat er ons duidelijk wordt van, hey, maar als je dit geluid hoort, dan is er gevaar in de buurt. En dat we daar heel erg op getraind zijn. En dat als je maar lang genoeg op dingen gaat focussen, dat je dus, nou, dat je dus traint van, oké, dit geluid vind ik storend. En kan dan zo bijvoorbeeld tinnitus ontstaan? Nou, wat wij nu hier al doen, hè, dus de media kan natuurlijk ook daar een rol in vervullen. En uiteraard, wij zien natuurlijk de patiënten die behoorlijk beperkt worden door hun tinnitus. Ik bedoel, dat kan heel veel problemen geven. En we zullen misschien straks ook luisteraars krijgen die daar zeker ook vragen over gaan hebben. Uh-huh. Dat zullen we ook gaan proberen om dat zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar de manier waarop je dit probleem in de media brengt, kan ook al een bijdrage zijn aan het ontstaan van een probleem. Want stel dat je een programma maakt waarin je alleen maar aandacht hebt hoeveel impact tinnitus kan hebben op iemands leven en hoe ernstig dat kan zijn. Ja. Nou, iemand die jaren, en die patiënten heb ik op mijn spreekuur, er komen mensen die hebben zo'n verhaal van, ik heb jaren heb ik die ruis in mijn oren gehad, nooit een probleem, totdat ik dit programma heb gezien of gehoord. Ja, ja. En vanaf toen ben ik mij zorgen gaan maken. Nou, en op dat moment kan het natuurlijk wel zo zijn dat het dan een geluid wordt wat je niet fijn vindt. Je gaat je zorgen maken van, kan dit bij mij ook zo ernstig gaan zijn? En dat zijn wel elementen die daarbij een hele grote rol kunnen gaan spelen. Ja. Maar kun je dan stellen dat tinnitus vooral een psychisch probleem is? Nou, dat vind ik altijd heel moeilijk. Want de complexiteit zit hem namelijk in hoe gaan wij met geluid om. En dat gebeurt natuurlijk voor een groot deel in ons brein. Maar er is niet psychisch iets aan de hand. Dit is gewoon een gegeven in hoe wij horen. Wij gebruiken onze oren natuurlijk niet alleen om met elkaar nu dit gesprek bijvoorbeeld te hebben. Maar tegelijkertijd zitten mijn oren letterlijk een beetje achter mij te luisteren. Is dit allemaal nog veilig hier in mijn omgeving? Ja. Dus die complexiteit van ons hoorsysteem, dat gebeurt natuurlijk in ons brein. En psychologie is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel in onze behandeling. We hebben het aantal psychologen in ons team is het grootste. Dus die discipline is zeker aanwezig. Maar dat zijn ook de discipline die hier het meeste vanaf weten wat er in dat brein gebeurt en hoe we mensen kunnen gaan helpen daarmee. Ja, ik begon dit uur natuurlijk te zeggen van, joh, er is weer veel open. We kunnen weer een hoop, de samenleving gaat weer open. Er zijn een hoop feesten gaan weer door, grote festivals. Hadden muziek. Wat gebeurt er in je oor als je bent blootgesteld aan echt hard geluid? Ja, te luid geluid kan natuurlijk die geluidsdruk. Geluiden, trillingen, en die komen dan tegen je trommelvlies aan. Vervolgens gaat die trilling naar het slakkenhuis. De schade die optreedt door te luid muziek ontstaat vooral in dat slakkenhuis. Daar hebben we ongeveer 30.000 van die kleine trilhaartjes. Echt ongelooflijk hoe dat kan groeien en hoe dat überhaupt kan werken, hè. Ik bedoel, daar zit, en het slakkenhuisje is ongeveer zo groot als een dikke ert, zeg ik altijd. En daar zitten die 30.000 trilhaartjes in. Nou, op het moment dat wij te luid geluid binnenkrijgen, dan zijn er een aantal van die trilharen die te veel klappen krijgen. En dan krijg je ook een specifiek gehoorverlies. En dat zien wij in het audiogram. En het audiogram, dat is een meting die we uitvoeren waarin je de gehoordrempel kunt meten van een persoon. En dat zijn, die gehoordrempel zijn nog de geluiden die nog net iemand kan waarnemen. En die specifieke vorm die dan te zien is, dat is een gehoorde bij 4000 hertz. Dat is typisch voor lawaaischade. Dus op een bepaald moment ga je dan in een bepaald gebied van je gehoor, ga je dan minder kunnen horen. En dat is typisch voor lawaaischade. Ja. Er zijn ook een hoop bedrijven op internet, hè, die adverteren met dat je op maat gemaakte oordoppen bijvoorbeeld kunt aan laten meten. Wat vind je daarvan, van dat soort oordoppen? Nou, prima. En ik bedoel, daar kan bij Audishares kan daar zeker ook advies voor ingewonnen worden. Maar wat je zegt, er zijn heel wat bedrijven die gelukkig daar ook nu een verandering in brengen. Dat oordoppen niet meer. Daar zit een bepaald imago zat er altijd aan. Maar gelukkig zien wij. Wat voor imago is dat? Dat het alleen voor mensen was die zich overbeschermen of. Het zat er voorheen, zag het er niet stoer uit. Ik bedoel, je had dan die gele schuimpjes en die steken een beetje uit je oor. En dat zag er natuurlijk een beetje vreemd uit. Ja. Maar ondertussen zijn gehoorbeschermers ook heel modern geworden. En allerlei vormen en technieken zitten erachter. Wat ik altijd belangrijk vind, is om mensen bewust te maken dat als je naar een luide omgeving toe gaat, te denken aan een discotheek of een festival, wat nu natuurlijk weer hopelijk heel snel gewoon normaal gaat zijn. Ja, zeker. Maar dat je niet alleen je oren beschermt, maar tevens is het gebruik van oordoppen en autoplastieken en van alles zijn er mogelijk. Maar wat zijn nou precies? Je gaat daardoor met autoplastieken. Oké, okay, wat is dat? Dat zijn die op maat gemaakte oordoppen. Ah, oké. Okay. Dus moeilijk maken. In principe op maat gemaakt. Dus dan wordt er eerst een mal gemaakt van je gehoorgang. En aan de hand van die mal wordt dan een op maat gemaakte gehoorbeschermer gemaakt. Ja. Dus die past ook precies in alleen jouw oor. En op het moment dat je die oordoppen gebruikt, dan ga je mensen ook beter kunnen verstaan. En ik denk dat element, dat is eigenlijk de motivatie zou dat moeten zijn om oordoppen te gebruiken. Want dan ga je minder in op het gevaar. Want op het moment dat jij te veel gaat focussen op, geluid is niet goed voor je en je moet je maar goed daartegen beschermen. Ja, dan zie ik ook een andere groep ontstaan die te bang wordt voor geluid. Mm-hmm. En zelfs met oordoppen in bang zijn om naar een festival te gaan. Nou, dat willen we helemaal niet. Nee. Dus ik denk ook daarin is het weer heel belangrijk om goede voorlichting te geven, uitleg te geven wat bijvoorbeeld ook gehoorschade kan opleveren. Het is niet alleen de luidheid die een rol speelt, maar ook de tijdsduur. Dus soms denken mensen van als ik één keer een hele luid geluid hoor, dan heb ik al mijn oren beschermd. Dat is zeker niet zo. Dus het is ook de frequentie en de tijdsduur die bepalend is in het risico om gehoorschade op te lopen. Ja. Zit je nou te luisteren en denk je, ja, ik heb ook een vraag over tinnitus, over gehoor, over geluid. Dan kun je die stellen aan onze klinisch fysicus audioloog Dion Schijen. 0800 1121 of stuur een berichtje via de gratis Radio 1-app. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet niet of ik deze vergelijking mag maken, hoor, Dion. Maar ik probeer het toch eventjes. Er wordt ook een hoop gewaarschuwd als het gaat over verbranden, hè, met onze huid. En dat alleen daglicht bijvoorbeeld, dat je daar al dat je eigenlijk iedere dag in moet smeren. Als we die vergelijking eventjes maken richting geluid. Zou je dan ook zou het dan straks ook kunnen zijn dat jij of dat mensen aangeraden van ja, je zou overdag ook wat sowieso iets aan gehoorbescherming moeten doen. Ja, en daar is dus een heel belangrijk punt om daar goede voorlichting in te geven. Want wat je wil gaan voorkomen is dat mensen de hele dag natuurlijk met oordoppen inlopen. Dat is zeker niet ook de bedoeling. Want op het moment dat ik iemand die perfect normaal hoort, geen gehoorprobleem heeft en de hele dag oordoppen in laat lopen, dan krijg je ook andere problemen. Mm. Dus het is ontzettend belangrijk, wanneer moet je gehoorbeschermers gebruiken? Daar heb ik zelf altijd een gouden regel, dat op het moment dat ik niet meer normaal met iemand kan spreken en ik moet in elkaars oor gaan schreeuwen om dan met elkaar een gesprek te kunnen hebben, te denken aan een cafébezoek of in een discotheek, dan is het eigenlijk het moment om oordoppen te gaan gebruiken. Ja, want zou het dan zo kunnen zijn dat als je je altijd beschermt of misschien wel overbeschermt, dat je oren dan gevoeliger worden? Ja, absoluut. Ik stel dat ik 3 weken lang oordoppen in doe en na 3 weken haal ik die oordoppen eruit. Nou, dan moet je maar eens luisteren wat je dan weer allemaal voor geluiden kunt horen. En die in het begin ook waarschijnlijk dan te luid gaan klinken. Ja. Voor jezelf, hè, qua gevoel. Dus daar zit dat mechanisme achter, waarbij ons oorsysteem eigenlijk moet wennen aan weer nieuwe geluiden. Ja, eventjes nog even. Overigens gebeurt dit. Oh. Ik hoor inderdaad op de achtergrond, ik hoor de koffiemachine een beetje qua geluiden, ja, hoor ik bij jou gaan, denk ik, Dion. Hè? Ja, maar dit is toch grappig dat jij kunt horen dat dat een koffiemachine, ja, is. Ja, daar ben ik op getraind. Nee, maar dit zijn hele lichte trillingen die nu binnenkomen. En ja, waarschijnlijk heb jij ook natuurlijk die kennis en ervaring in jouw beroep natuurlijk. Ja, ja. Nog eventjes een beetje de geschiedenis neerzetten van tinnitus. Want is het nou echt een moderne ziekte van bijvoorbeeld de laatste 50 jaar of niet? Nee, tinnitus bestaat al zolang als de mensheid bestaat. Dus er zijn al geschriften waaruit vroeger ook al gebleken is dat mensen gewoon dan toen ook al natuurlijk geluiden konden waarnemen. Mm-hmm. Alleen de laatste jaren zijn we wel steeds meer in ontwikkeling. En ja, ik denk dat wij in Nederland een heel mooi systeem hebben. En ook wetenschappers die op dit gebied op heel hoog niveau onderzoek doen. Dus ik zie ook in Nederland dat wij gelukkig al heel veel collega's en instituten hebben die aandacht hebben voor tinnitus. Dus die ontwikkeling, dat is ontzettend mooi om te zien. En het krijgt wel steeds meer aandacht. En dat is wat ik net ook benoemde. Hè. Het is wel ook belangrijk om op het moment dat wij het over dit probleem hebben, om niet alleen stil te staan bij hoeveel impact het kan hebben. En dat is natuurlijk gigantisch. Maar tevens ook aandacht te hebben voor hoe kunnen we dan wel hier iets aan doen. En dat mogelijk is, ja, dat blijkt dus ook uit de behandeling die wij aanbieden. En dat die gewoon in het zorgpakket nu zit. Mm. Dus ja, daar zijn wel gelukkig ook steeds meer mogelijkheden daartoe. Ja. We praten met klinisch fysicus audioloog Dion Schijen. En heb je vragen? 0800-1121. Of stuur een berichtje via de gratis NPO Radio 1 app. Het is 5:20. Vragen dus mogen via de Radio 1 app. We hebben het over tinnitus. En alle vragen die kun je stellen aan Dion. 0800-1121 of via de gratis Radio 1 app. Dit is Chris Ria. I can hear your heartbeat. Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. We praten vandaag met Dion Scheijen. Hij is klinisch fysicus audioloog. En we praten over tinnitus. Wat dat is en wat dat kan doen. En we hoorden net het goede nieuws van jou. Dat je er dus ook vanaf kunt komen, Dion. Ja, niet direct met een pilletje of een operatie. Maar we kunnen mensen wel helpen hoe in dat systeem, zou ik maar zeggen, iets te veranderen is, waardoor dat geluid minder belangrijk wordt, minder aandacht krijgt. Eigenlijk zit er een techniek achter om mensen te trainen om minder last ervan te gaan hebben. Ja. Met jouw goedkeuring ga ik graag naar de berichten van die binnenkomen van de luisteraars. Wat een hoop geappt. Dank je wel daarvoor. We gaan ons best doen om die allemaal mee te nemen. Heb je ook een vraag aan Dion? Dat kan. Bellen kan via 0800-112. En een bericht sturen kan via de Radio 1-app. Pascal, beginnen we. Ongeveer 5 tot 6 jaar geleden ben ik bij Dion zelf op gesprek geweest voor een behandeling tegen misofonie, wat ook deels een gehooraandoening is. Weet Dion of er inmiddels al meer of betere behandeling voor misofonie bestaat? Moeten we misschien eerst misofonie eventjes uitleggen, Dion? Ja, precies. Nee, dat denk ik ook. Misofonie, dat is een klacht waarbij je moet voorstellen dat als iemand bijvoorbeeld 's avonds gezellig met zijn gezin of familie chippies op de bank tv zit te kijken en iemand gaat chips eten, ja, dat die persoon helemaal woedend wordt naar die persoon die chips zit te eten. Dus er zijn bepaalde, vooral eetgeluiden, die dan zeer hinderlijk kunnen zijn. En zo hinderlijk dat die andere, zou ik maar zeggen, echt woede aanvallen krijgt om die andere echt op het gezicht te slaan, zou ik maar zeggen. Dus daar zit wel een hele sterke emotie ook bij. Het is een probleem wat nog zeker meer onderzoek nodig heeft. Er zijn gelukkig, wat ik net ook al zei, in Nederland allerlei instituten en onderzoekscentra waar al onderzoek gedaan wordt. Daar kunnen we ook steeds meer de mechanismen gaan vinden die hierachter zitten. Vooralsnog is het ook enkel mogelijk om met behulp van cognitieve gedragstherapie, zou ik maar zeggen, mensen daarin de handvatten aan te reiken om daar op een andere en betere manier mee om te kunnen gaan. Het is wel een zeer complexe fenomeen, waarbij dus ook allerlei andere factoren ertoe doen dan enkel dat geluid. Dus het is ook zo dat je hebt natuurlijk last van die geluiden in jouw omgeving, maar daar zit nog veel, veel lagen onder die als het ware het ook moeilijk maken om direct daar controle over te krijgen. En dat is ook zowel bij tinnitus als ook bij misofonie, maar je hebt ook hyperacusis, overgevoeligheid voor externe geluiden. Hier zit overal een mechanisme achter waarbij je niet de vinger kunt leggen op één aspect. Mm-hmm. En dat maakt het ook zo belangrijk om al dit soort klachten vanuit een multidisciplinaire aanpak aan te pakken. Dan heb je meestal met meerdere beroepen, dus meerdere disciplines, die dan, zou ik maar zeggen, naar dit probleem moeten gaan kijken. Ja. Over misofonie hadden we het dus nu eventjes. Jasper, belde al in het vorige uur, want toen hadden we het al eventjes aangekondigd. En die kwam al met wat dat betreft wel een mooie inzicht, wat ik helemaal niet kende. Hij zegt, waarom droom je zonder tinnitus? Ja, dat is een goeie. Ik weet niet, overigens niet of dat iedereen heeft. Dus, hij misschien is wel, natuurlijk wel zo. Ja, hij zeker. En dat is natuurlijk per persoon ook kan dat verschillend zijn. Wat natuurlijk op dat moment kan gaan spelen is, waar ik het ook in het begin van de uitzending ook al over heb gehad, hè. Dus wij hebben in ons brein een filtersysteem die voor ons onbewust aan het zoeken is naar welke geluiden zijn voor mij belangrijk. Mm-hmm. En het kan natuurlijk zijn dat op het moment dat je aan het dromen bent, dat er dan andere mechanismen gaan spelen, waardoor de tinnitus die op dat moment eigenlijk in jouw systeem wel standaard aanwezig is, dat die voor jou dan op dat moment niet meer belangrijk is. En dat die droom bijvoorbeeld op dat moment steeds meer en meer aandacht krijgt in het systeem. Ja. Dus daar zitten allerlei elementen achter, waardoor de filtering, zou ik maar zeggen, op wel of niet op die tinnitus gaat zetten. En als de nachtmerrie is, dan hoor je het misschien juist wel dubbel. Misschien niet tegelijkertijd op het moment dat die nachtmerrie... Misschien wel als je op het moment dat je wakker wordt... Ja, dan zit jouw hele systeem meteen vol in de stress natuurlijk en in de paniek. En dat maakt natuurlijk wel weer nog meer voeding, zou ik maar zeggen... om dan ook last te hebben van de tinnitus. Ja. We gaan ook naar de telefoonlijn. We gaan naar Horst Herman. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Ja, verhaal. Ik ben muzikus met live instrumenten. En mijn vrouw is dan daarbij onze zangeres. En zij heeft 3-4 jaar terug heb ik haar aangeraden om een in-ear monitoring te nemen. En dat heeft ze dan ook gedaan. En sinds een jaar is het gehoor van haar zo achteruit gegaan dat zij nu een hoorapparaat moet dragen. En als het hoorapparaat er niet in heeft, dan heeft ze een lichte tinnitus. Het is niet dus extreem storend, maar het is er wel aanwezig. Mijn vraag is, kan door een in-ear monitoring, daar zit wel een limiter op, kan daardoor het gehoor beschadigd worden? Dus ik vat het even samen. Je vrouw is zangeres, gebruikt dus een in-ear monitor. Dat is dus zo'n, waardoor je het geluid denk ik goed kunt horen in je oor. En sinds ze dat gebruikt, is haar gehoor dus slechter geworden. Ze heeft nu zelfs een gehoorapparaat. En kan het, de vraag is dus, kan het door de in-ear monitor komen? Ik doe je een beetje zachter, Horst Herman, want je een beetje ruis op de achtergrond van de auto. En dan kunnen we goed luisteren naar het antwoord van Dion. Dion. Prima. Ja, nee, hele goede vraag. En tegelijkertijd zit in die vraag en verhaal ook heel wat elementen die natuurlijk een rol spelen. Beroepsmuzici die zitten natuurlijk wel in omgevingen waarbij heel luid geluid vaak aanwezig kan zijn. En op het moment dat ik hoor dat iemand in-ear monitors gebruikt, ja, dan weet ik ook al van ja, dan wordt er versterking akoestisch gebruikt. En nou goed, wat ik altijd hoop is dat er goede professionals die in-ear monitoring hebben aangemeten. En wat ik jou ook al hoorde zeggen, Jacob, is dat in-ear monitors gaan niet alleen versterken, maar die dempen natuurlijk op een gegeven moment, hopelijk ook. Ja. Dus in-ear monitors zijn eigenlijk ook vooral bedoeld om je geluid van zowel de andere muzikanten als ook van jezelf goed te kunnen horen. Nou goed, op het moment dat professioneel wordt afgeregeld en dat daar toch ook goed naar gekeken wordt, kan dat natuurlijk al op een goede manier gebruikt worden. Alleen bij in-ear monitors zit natuurlijk wel ook de geluidsbron heel dicht bij het gehoor. En op het moment dat dat dan te luid binnenkomt, kan dat wel ook een risico geven. Dus ik kan op voorhand nu ook niet zeggen of de gehoorsvermindering die opgetreden is, of dat enkel door die in-ears is gekomen. Er kunnen ook legio andere mogelijkheden zijn waardoor een gehoorvermindering optreedt. Dus ook daarbij is het heel belangrijk om eerst goede diagnostiek te doen en te kijken van is er een mogelijkheid om te kijken wat is de reden dat er een gehoorsvermindering aanwezig is. Ja. Ja, Horst, ben je bijvoorbeeld al naar iemand toe geweest of samen met je vrouw? Ja, we zijn in verband met het hoortoestel zijn we natuurlijk bij een akoestiker geweest. En nou, daar hebben we dat ook aangesproken. Ik moet daarbij zeggen, de antwoordformulier was als het aangemeten is. Nou, ik moet eerlijk toegeven, het is niet aangemeten. We hebben wel dure installatie gekocht, maar we hebben niet aan laten meten. Dus er is niet in een pasvorm van haar oor. Dat is het enige. En mijn vrouw zet alleen haar eigen stem en de zang daarbij op. We hebben dus live instrument, zoals ik al zei. Het is een accordeon, trompet en gitaar en een tuba bas. Er is dan geen gitaar die een knarrend en schreeuwend geluid maakt. Dus vandaar is het alleen om bescherming dat ze haar eigen stem kan horen. Ja. Daar okay. gaat het om. Het is me helder. Dankjewel voor je verhalen, Horst. Oké, okay, graag gedaan. Joe. Dank u voor de invulling. Daar. Fijne dinsdag. Dan komt er een appje binnen van Tio. Ook voor jou, Dion. Uiteraard, want alle vragen zijn hier voor jou. Heb je ook een vraag? 0800-1121 of de Radio 1 app. Tio die vraagt, kan je tinnitus meten? Hele goede vraag ook weer. Je kunt het niet direct meten als zijnde met een microfoon, zou ik maar zeggen, bij iemands oor. En dat je het daarmee kunt opnemen of de luidheid daarvan kunt bepalen. We kunnen wel een tinnitusanalyse uitvoeren. Dan ga je, zou ik maar zeggen, met apparatuur, wat jij net in het begin van deze uitzending ook liet horen. Hè. Dan ga je allerlei geluiden laten horen. En dan ga je aan de persoon vragen van, is het ongeveer dit geluid? Mm. Dus dan ga je frequentie en intensiteit kunnen bepalen. Ja. Wat ook in ontwikkeling is, is dat ze fMRI gebruiken. Alleen bij een functionele MRI heb je meestal een opstelling of een onderzoeksmethode nodig waarbij je de tinnitus aan en uit kunt zetten. En sommige mensen kunnen natuurlijk door hoofdbeweging of door een bepaald verandering kunnen ze hun tinnitus controleren. En op het moment dat je een opname kunt maken met en zonder tinnitus, dan kun je dat verschil laten zien. Dus op die manier kun je bijvoorbeeld nu wel al met wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld ook het gebied wat in onze hersenen verantwoordelijk is voor het horen van die tinnitus, kun je daarmee ook wel in beeld brengen. Maar daar zijn dan bepaalde criteria voor nodig om dat te kunnen doen. Ja, maar in die end kun je kort samengevat kun je zeggen, je kunt het wel meten, maar heeft wel wat. Dit heeft wel wat nodig, ja. Ja. Dus of je hebt de bijdrage van de persoon nodig die het heeft. Dus ja, dan moet je even vragen van wat hoor je. Of je hebt, de manier nodig om de tinnitus in beeld te brengen. Ja, want ik heb zelf ook wel zo'n gehoortest gedaan. En dan gaan ze allemaal op allemaal frequenties gaan ze geluiden je laten horen. En dan zeggen ze, hoor je dit wel, hoor je dit niet. Ja. Zo werkt het ook een beetje dus. Ja. Dan kun je bijvoorbeeld via die apparatuur die je dan gebruikt, kun je allemaal verschillende geluiden laten horen. Dan ga je eerst natuurlijk de frequentie bepalen. Ja. Dus de toonhoogte. En daarna ga je de luidheid kunnen bepalen. Helder. Dankjewel ook voor je appje, Theo. We gaan naar Jasper. Jasper hoorden we net via de app over de dromen. Nu belt hij nog eventjes. Jasper, goedemorgen. Ja. Ja. Hey, ja. Ik vind het frappant dat kijk, ik heb mijn tinnitus gekregen 20 jaar geleden. En vanaf dat moment dat het gebeurde, het is gewoon door het uitblazen van mijn oor, omdat ik ben geland met een vliegtuig. Dat was het. En we werkten in de artsen op dat moment. Maakt niet uit. Maar dat moment werd ik als geen, de dag als geen andere. En ik weet zeker dat elk persoon die tinnitus heeft, elk persoon die weet de dag dat hij het kreeg. Ja. Echt waar. En dus met die droom, dan slaap ik liever wat dat betreft. Want het is echt klote, man. Dan heb je het niet. Nee, maar ik snap het. Maar je had de vraag was van jou van, maar hoe kan het dat ik dan tijdens het dromen dat ik het niet eens niet hoor? En ik kan me heel goed voorstellen van, het een droom van gisteren of eergisteren of zo. Ja. Maar en dus dan kan het dus zijn zo dat je hem weg kan denken. Ja. En heb je nog een vraag aan Dion? Ik kan dromen, wat dat betreft. Want ik weet zeker dat iedereen die tinnitus heeft, zou hem wel graag weg willen dromen. Ja. En heb je nog een vraag ook aan Dion? Ja, dat had ik, maar ik hoor al de vraag. Omdat ik nog steeds luister en zo, was ik die vraag even kwijt. Oké. Okay. Maar heeft mevrouw dat opgeschreven? We laten Dion even reageren. Ja, want in deze toevoeging hoor ik inderdaad de vraag die de meeste mensen ook hebben. En het is inderdaad zo dat vaak mensen wel zich precies ook nog de dag en het tijdstip kunnen herinneren of het moment waarop die tinnitus ontstaan is. En bij andere mensen ontstaat dat geleidelijk. Wat ik ook in dit verhaal heel duidelijk hoor, is toch ook de zoektocht naar hoe kan ik controle krijgen over dat geluid. Ja. Dus het systeem zit eigenlijk te zoeken, hoe kan ik het geluid wegkrijgen? En, en bij u is dan de ervaring dat door het dromen, dus wat u ook letterlijk zegt, ja, dan ga ik het liefst de hele tijd slapen om het geluid maar weg te denken. Wat eigenlijk de bedoeling is, is om net niet in die vermijding te gaan zitten. Daarbij is het heel belangrijk om eerst goed inzicht te krijgen in hoe kan het überhaupt dat in ons systeem, dat geluid te horen. Ja, daar ben ik heel lang mee bezig. Ja. En u zei 20 jaar al, dus in die zin al, denk ik, vanaf die tijd zoekende naar. Die geluidjes die in het begin van de show werden gedingest. Ja. Dat is echt, ik heb echt die hele hoge. En nog iets hoger. Ja, Ik zat nog te twijfelen van, zal ik die geluidjes nog een keer laten horen? Maar ik vind ze zelf vind ze zelf ook vrij vervelend om naar te luisteren. Ja. Oké, dankjewel voor je belletje, Jasper. En ja, alle sterkte, denk ik, is het beste wat ik kan zeggen, toch? Of, ja, dankjewel. Dank jullie wel. Okay. Ja. Goeiedag. Ja, fijne dinsdag. Vragen aan Dion kunnen gesteld worden via de gratis Radio 1-app of 0800-1121. Er komen een hoop binnen, Dion. Ik denk dat is mooi en dat geeft ook aan dat het toch een onderwerp is, ja, wat leeft en waar een hoop mensen, denk ik, ook last van hebben. Jan, die vraagt, ik hoop dat ik dit goed uitspreek, Xarelto, zeg je dat goed? Sinds ik Xarelto slik, heb ik tinnitus in mijn rechteroor. Dat kan medicijngebruik ook een oorzaak zijn van tinnitus. Ik hoor sindsdien slechter en het wordt erger in een drukke ruimte. Dus zijn vraag is, kan medicijngebruik een oorzaak zijn? Mm-hmm. Er zijn onderzoeken naar gedaan, naar vooral farmacie, dus medicamenten. Uiteraard zijn er heel wat medicamenten waarop de bijsluiter ook tinnitus genoemd staat. Uit onderzoeken blijkt dat niet één op één dat heel sterk is. En ja, goed, wat ik al heb aangegeven is dat er meerdere factoren een rol kunnen spelen. En vaak is het zo dat op het moment dat iemand medicijnen gebruikt, spelen er waarschijnlijk ook andere factoren al een rol, waardoor iemand ook medicijnen moet gaan gebruiken. Het is natuurlijk wel zo dat bij bepaalde medicijnen, en dat hoor ik ook een beetje in dit verhaal, dat medicamenten ook invloed kunnen hebben op het gehoor. En op het moment dat het gehoor natuurlijk een rol kan gaan spelen, dat iemand bijvoorbeeld daardoor minder gaat horen, dan heb je wel ook meer kans om weer je eigen tinnitus te kunnen waarnemen. Dus dan is vaak het gehoorverlies wat dan ook een rol hierin gaat meespelen. En wat ook in deze terugkoppeling werd gegeven, is dat het horen in rumoerige omgevingen steeds moeilijker wordt. Ja. En dat is typisch ook leeftijdsgerelateerd. Dus dat wil ik zeggen, gaat dat met de jaren? Ja, precies. En dat proces, dat gebeurt bij iedereen bijna. En bij de een gaat dat wat sneller dan bij de ander. Maar langzaam gaat ons gehoor vooral in die hogere frequenties achteruit. Dat noemen we presbyacusis. Dat is gewoon de leeftijdsgerelateerde slechthorendheid. En net die hoge tonen, die zijn net nodig om in een rumoerige omgeving, om dan goed te kunnen luisteren. Om dat filterproces goed te kunnen doen. Nou, en op het moment dat je dat minder goed kunt doen, dan gaat het jou meer energie kosten om in een rumoerige omgeving alles mee te krijgen. En die inspanning, dat geeft natuurlijk weer meer last ook in die tinnitus. Ja, het is een beetje oorzaak-gevolg als ik het zo hoor. Nou ja, ik kan een hele mooie metafoor daarvoor gebruiken die de complexiteit hiervan duidelijk maakt. Stel, je hebt in je woonkamer een hele grote antieke klok staan, en die klok die tikt en die laat elk half uur horen hoe laat het is. Mm-hmm. Nou, die klok die kan 12 uur in de middag slaan, en dan zit je gewoon een boek te lezen of gezellig te lunchen, en dan hindert die klok niet. Maar gaat nu die klok om 7 uur slaan en je wil naar het nieuws luisteren, en net op dat moment begint die klok te slaan, dan gaat die klok hinderen in het horen van die nieuwslezer, en dan lijkt die klok ook veel luider dan die van 12 uur. Mm. Dus hier zie je al hoe dat filtersysteem een beetje ook in jouw brein dan werkt. Ja, ja. Dankjewel voor de vraag, Jan. Het is ons duidelijk. Dan gaan we terug naar de telefoonlijn. We gaan naar Jenny. Jenny, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, ik had eigenlijk een vraag. Ik heb al heel lang, heb ik geen piep, maar en ik zeg altijd het stormt in mijn oor. Oké. Mm-hmm. En hoe kun je het misschien uitleggen wat je dan hoort? Ja, wat hoor ik? Ik hoor een ruis, een ja, heel erg soms. En maar het is nooit weg. En dan is net de ene keer zeg ik, ja jongens, het stormt weer hoor, dus jullie moeten harder praten. Uh-huh. En ook met tv kijken, ja, het is heel lastig. Ik hoor maar half, ik moet een heel hard zetten. Ja, dat doe ik niet omdat ik dat niet prettig vind. Maar je mist een heleboel. Ja. Uh-huh. En nu op het ogenblik is het heel zachtjes. Maar ik ga 's middags, dan zit ik wel eens op de bank en dan knijp ik mijn ogen wel eens heel even dicht. En dan word ik wakker. Nou, dan is het zo'n kabaal. Nou, dan is het eigenlijk wel een tornado. Zo hard. En het gaat wel weer iets zachter, maar het gaat nooit weg. Nee. Dion, hoor je dat vaker in jouw kliniek? Dat het stormt in een oor? Ja, nee. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende geluiden die mensen kunnen waarnemen. En inderdaad, storm, wind, van alles is mogelijk. Krekelgeluiden, ik bedoel, je hebt in het begin van de uitzending al verschillende geluiden laten horen. Via de stichting Hoor Mij kun je een cd met 150 van verschillende tinnitusgeluiden laten horen. Dus die geluiden kunnen zeer verschillend zijn. Wat altijd belangrijk is, is op het moment dat iemand er last van heeft, om daar toch dan hulp voor te gaan zoeken. En dat kan natuurlijk altijd eerst via een huisarts. Die kan ook even kijken, wat is er aan de hand en moet ik gaan doorverwijzen. De eerste stap is vaak gewoon naar een KNO-arts te gaan. En die kan eerst natuurlijk uitzoeken, is er iets met het gehoor aan de hand? Kunnen we daar medisch nog iets misschien doen? En vervolgens op het moment dat dat allemaal gecheckt is en misschien ook korte uitleg dan toch nog problemen blijven bestaan, ja, dan kun je natuurlijk de vervolgstap maken naar een audiologisch centrum of naar een gespecialiseerd tinnituscentrum. Dus ja, daar zijn wel wat. Dat vind ik altijd belangrijk, om in een stappenplan altijd te kijken, wat is er aan de hand en hoe kunnen we die persoon dan gaan helpen. Ja. En hoe werkt het dan, Dion? Ik bedoel, krijg je dan vanuit een, of hoe komen de mensen bij jou terecht? Worden ze dan doorverwezen door de huisarts? Ja, dat kan huisarts of KNO-arts. De meeste mensen komen via natuurlijk KNO-arts, want dat is eigenlijk ook een protocol die nu in Nederland geldend is. Er zijn allerlei richtlijnen en protocollen waaraan nu gelukkig ook een soort van stappenplan is. Ja, wat ik zei, het is altijd belangrijk om eerst die goede diagnostiek te doen, om te kijken, is er iets wat makkelijk op te lossen is? En zo niet, dan kunnen we vervolgens de stappen gaan maken. Hoe kunnen we iemand de handvatten gaan aanreiken om het systeem, zou ik maar zeggen, inzichtelijk te maken en vervolgens de handvatten aan te bieden. Hoe kun je dan beter met deze klacht omgaan? Ja. Jenny, ben je bij de huisarts geweest hiermee? Ja, ik ben op verschillende keren geweest en ik heb nu een afspraak bij de KNO-arts. Ah ja, kijk. Dus dan ga je de molen een beetje in. Ja, ik weet ook niet wat ik eraan doen moest, maar doordat ik andere dingen kreeg. En nou moet ik naar de KNO-arts. Ik denk, nou, en dan hoor ik dit op de radio. Ik denk, nou, ik ga eens even bellen, kijken wat er aan de hand is. Ik ben geen 20 meer, ik zit al in de 80, maar ik vind het vreselijk. Ja. Nou, fijn dat je belt, Jenny, en dat je er zo open over spreekt. Ik denk dat dat al heel fijn is, denk ik toch, Dion, of niet? Ja, ik zeg het meest, het ergste vind ik dat ik als ik wat zeg of als ik wat hoor, dan zeg ik, wat zei je nou? Oh, jij bent zeker doof aan het worden. Nou, ik zeg, ik hoor alles. Ik hoor zelfs een speld vallen. Maar het blijkt wel of het eerst vervormd en dan dat ik dan later denk, oh ja, je zei dat. Ja. Dankjewel voor je telefoontje. Wat ik hoor is dat ook hier het heel belangrijk is om uitleg te gaan geven. Ik vind dat wij gewoon al prettig dat ik niet de enige ben. Nou, ik denk dat het ook fijn is, Jenny, dat je gehoord bent door de huisarts. En dat hij, denk ik, dan serieus heeft genomen. En daar gaan we dan vanuit, omdat je ook doorgestuurd bent nu naar de KNO-arts. Nou, wie weet kom je uiteindelijk bij Dion terecht. Je weet maar nooit. In ieder geval, dankjewel dat je gebeld hebt. Ja, en jullie bedankt voor het antwoord. Graag gedaan. Ja hoor, dag. Jenny, fijne dag. Het is bijna 17:50 en we spreken met de klinisch fysicus, audioloog Dion Schijen. Vragen 0800-112. We doen ons best om die te behandelen. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Now this guy. 8 minuten voor 6. Jamiroquai hoorde je en Virtual Insanity. We hebben te gast klinisch fysicus audioloog Dion Schijen. En we hebben het over tinnitus. Het is al een bijzonder interessant uur, moet ik zeggen. Mocht je dat trouwens delen van gemist hebben, kun je straks ook allemaal luisteren in de podcast. Dus zoek eventjes in je podcast app op Gaan en dan komt die wel voorbij. Appjes komen er ook binnen via de Radio 1 app. Dankjewel daarvoor. Hans die zegt, wanneer langer dragen van gehoorbescherming tot meer gevoeligheid voor geluid leidt, is het dan ook mogelijk om op die manier lichte doofheid te behandelen? Dion. Ja, interessante vragen heb je iedere keer. Leuk. Ik heb het zelf al ooit eens ervaren. Als je dat langer doet en je haalt de oordoppen weer eruit, dan hoor je inderdaad even wat beter. Maar je oorsysteem zal ook weer heel snel daaraan kunnen wennen. En dan is het gewoon weer zoals het was. Ik denk sowieso bij lichte slechthorendheid, noem ik het beter, hè, in plaats van doofheid, is het altijd goed om eerst ook even goede gehoortesten te laten doen en daar ook wat uitleg bij te krijgen. Ja, helder. Het is hetzelfde als je ogen dicht doen en dan weer je ogen openen. Dan is het ook allemaal net even wat lichter, hè? Ja, zo is het. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw vraag aan Dion? Ik heb vorige week op mijn werk een gehoorbescherming aan laten meten. Daar zat ook een test bij. En dat bleek uit dat rechts 82 en links 61% van veel haakjes in mijn slakhuis beschadigd zijn. Moet ik me nou zorgen maken? Zo. Moet ik binnenkort een gehoorapparaat? Mag ik nooit meer naar festivals? Ja, Dion. Ja, ontzettend belangrijk omdat op het moment dat er een gehoortest wordt gedaan, om dan ook even wat uitleg daarbij te geven. De consequenties die een gehoorverlies kan hebben, wat het advies is in de toekomst. En ik hoor hier ook nog heel veel vragen. Dus ik zou ook zeggen, voor Tom is het, geloof ik, hè? Om toch ook, als die vragen blijven bestaan, om dan via de huisarts een afspraak te maken bij een audiologisch centrum. En zeker als er werkgerelateerde elementen spelen, bij ook een licht gehoorverlies, is het ook handig om altijd wat uitleg daarbij te krijgen. En niet altijd hoeft meteen een hoortoestel. Kan ook gewoon strategische oplossingen. Hoe ga je beter om met dat lichte gehoorverlies wat er is? Ja. Helder, Tom. Dus ik denk dat het uitleg hierbij. Dat is wel een punt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om een afspraak te maken en dan op het spreekuur daar ook gewoon wat meer tijd voor te nemen. Maar dat gebeurt in het audiologisch centrum. Die zijn altijd te vinden via de VNAC, de Federatie Nederlandse Audiologische Centra. Een website waar je ook dan kunt zoeken naar een audiologisch centrum bij jou in de buurt. Oké, dankjewel. Tom, dankjewel voor je vraag. Ja. En sterkte ermee. Ja, komt goed. Joe, dankjewel. Ja, hoi, hoi. Kom een hoop verhalen binnen, Dion. Yes. Ook bijzondere verhalen. We gaan kijken wat het verhaal is van Peter. Peter, goedemorgen. Mm-hmm. Ja, goedemorgen. Ja, zeg het maar, Peter. Wat voor verhaal heb jij over tinnitus? Allereerst wil ik even zeggen dat het heel mooi weer is buiten met een regenboog en prachtige blauwe luchten. Dat is het goede nieuws. Ik ben onderweg. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat ik al een tijdje was. Nou, heel lang al van een oorpiep. En mijn vraag is dat als ik mijn nek draai, of als naar een uitstand, of bijvoorbeeld mijn kaakspieren span alsof je gaapt, dan wordt de toon harder. Is dat een bekend gegeven? Ja, komt ook vaker voor. En dan is ook weer belangrijk om dan toch ook dan even een specialist daarna te laten kijken. Ons oor zit natuurlijk heel dicht bij de kaak, bij de nek. Dus er kan ook altijd iets met die nek of die kaken zijn. En dat is belangrijk dat daar dus de specialist even naar kijkt. En op het moment dat dat allemaal goed uitgezocht is, ja, dan kunnen we vervolgstappen gaan maken van, is er een andere mogelijkheid om daar minder last van te kunnen krijgen. Oké, dus daar wordt ook wel eens op ingegrepen dan, begrijp ik. Ja, en dat is als het ware om dan eerst goede diagnostiek te doen. Dan kan er bijvoorbeeld, we hebben vanuit ons middenoor loopt er een klein buisje naar de keel, de buis van Eustachius, ja, die kan ook natuurlijk dicht zitten. En op het moment dat die dicht gaat zitten, ja, dan krijg je ook dat middenoorproblemen kan geven, wat weer indirect ook weer op je gehoor en op je tinnitus kan spelen. Dus het is altijd belangrijk om eerst even goed uit te zoeken, wat is er aan de hand? Ja, Maar ik begrijp dat je het niet vanaf die plek kan doen. Nee. Zeker dat zou mooi zijn. Peter, bedankt voor je vraag. Graag gedaan. Fijne dinsdag. Ja. Ja, hoor. Ja, Dion, we zijn al redelijk aan het einde gekomen van dit uur. Ik bedoel, wat dat betreft, het vliegt voorbij. Ik ben nog wel benieuwd. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat is de toekomst als we het hier over tinnitus hebben? Ja, wat ik zie is dat er gelukkig steeds meer wetenschappelijk ook onderzoek gebeurt op dit gebied. Er zijn allerlei mooie technieken die misschien in de toekomst wel meer en meer kans geven om echt oplossingen te vinden in snelle oplossingen, zou ik het maar noemen. Waarbij ik zelf wel de complexiteit blijf zien in dit probleem. En wat ik al heb aangegeven een aantal keren is dat er meerdere factoren een rol spelen. En ik denk die multidisciplinaire aanpak die blijft gewoon in de toekomst ook bestaan bij tinnitusklachten. Ja, en voor mensen, je noemde straks al de naam van een centrum voorbij komen, maar er zijn echt, ik presenteer dit programma wel vaker en dan komen er wel veel vragen binnen. Maar ik moet zeggen, ik vind opvallend veel vragen over dit onderwerp afgelopen uur. Veel telefoontjes, veel vragen en mensen die hier ervaring mee hebben die binnenkomen. Ja. Waar kunnen mensen terecht voor als ze nog meer vragen hebben en recht mee aan de slag willen gaan? Ja, er zijn hele mooie websites. De KNO-website, de VNAC had ik net, Stichting Hoor Mij. Ik denk op het moment dat mensen bij een huisarts of bij een KNO-arts, die weten meestal ook al de weg. En wat ik al zei, we hebben gelukkig hier in Nederland een heel mooi systeem al staan. Dus ik denk als mensen wel de kans nemen om even wat door te vragen, dan zijn er gelukkig genoeg plekken nu al in Nederland te vinden waar mensen goede hulp kunnen krijgen. Ja, en het begint bij de huisarts, hè, wat we er straks hebben gehoord. De huisarts, audiciairs kunnen mensen ook naartoe. En ook die kunnen een eerste screening doen en mensen een goede begeleiding geven. Dus ik zie gelukkig heel veel professionals in Nederland die op dit gebied goede kennis van zaken hebben en ook weten waar ze dan naartoe moeten sturen op het moment dat er meer aan de hand is. Ja. Klinisch fysicus, audioloog Dion Schaien, dankjewel dat je bij ons het gast wilde zijn. En dank ook namens de luisteraars dat je al deze vragen wilde beantwoorden. Ja, fijn. Succes met het programma. Komt goed. En ik wens je een hele fijne dinsdag. Tot de volgende keer. En jij ook. Tot volgende keer. Goed. En tot zover gaan voor vandaag, voor dinsdag 6 juli 2021. Morgen is er weer een nieuwe gaan tussen 4 en 6. Zometeen hier op deze zender Jurgen van den Berg, de enige echte met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.